kapcsolat. Aki lesz, annak lesz. Aki nem lesz, éhes lesz. Így van, aki nem lesz, éhes lesz? Igen, aki vesz, aki ne, lesz. Igen, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Lesz. Azt a minden segít neki. Bizonyám, bizonyám. Van. Na, jó valakó. Én nagyon vidám vagyok most, vagy idám lehetem ebben a pillanatban, még nem ért le a kávé, de az egyik kedves hallgatónk Ádám levadászott valahonnan egy valamilyen fekete-fehér képet rólam, de ilyen hát több ezer éves lehet a kép, ahogy így elnézem, mert egyrészt viszonylag sok ször van még a fejemen, és nem az államon, hanem a fejem tetején. Valami nem is tudom, hogy milyen műsor lehetett ez. És hogy hol készülhetett, azt látom, hogy hasonló hívásúak körében töltöm éppen az időt, kicsit ilyen presszófili, vagy ocsmafili. Valami ilyen, kitelepültetek valahol. Igen, kitelepültük valahol, annak idején az E+-szál szerintem, mert akkor toltam ezt a sztályt, de nagyon szépen köszönöm Ádám, Ádám reggelt sikerült szereznem. Ez volt a leghosszabb hajad, vagy ennél még hosszabb is volt, mikor nagyon volt hosszabb, voltál. Volt hosszabb ennél, és csak egy idő után azt vettem észre, hogy vékonyodik nagyon a vége, aztán levágtunk belőle egy centit, mert akkor azt mondták, hogy ha visszavágom, akkor egy kicsit majd dúsulni fog, aztán nem, akkor megint egy centit visszavágtunk, aztán ez lett a végén. Még jó, hogy nem vágtátok tovább. Jaj, de jó kis kép. Köszi Ádám. Az E+-as logó az még 97-től. Tényleg, ott van a sarokba. Igazad, 97-től, nagyjából 2002-ig, aztán lett Viva TV. Igen. Az E+-ba Viva Plus, és aztán Viva. Legendás idők. Azok legendás. Legendás idők voltak egyébként tényleg. De hogy na, kerültél te oda? Hogy kerültél te az E+-ba? Úgyhogy annak idején volt egy producer, Málnai V. Levente, akivel együtt dolgoztam az HBO-nál, a Mennyi 30 című műsorban. És akkor így valakinek így elsült az egy, és akkor mondták, hogy hozzunk már létre egy ilyen magyar zenetévét is, a mit tudom én, a Vivának, meg az MTV-nek a mintájára, és akkor összeverbúváltak egy ilyen kis csapatot, és én ilyen jó káder voltam, akkor mondta, hogy akkor menjünk együtt. És akkor kérdezte, hogy hát akkor mit szeretnék csinálni, hogy szeretném csinálni, és akkor mondott egy dolgot, meg két dolgot, amit szerinte én jól csinálok, és akkor mondtam neki egy harmadikat, meg egy negyediket. Hogy nem, de rock műsor. Persze, szívesen. Mert neki fogalma nem volt róla, hogy egyébként én szeretem a rockzenét, tehát hogy nem azért vitt volna egyébként oda, és akkor így bedurrant a dolog. Először elinte ilyen hárman, négyen voltunk, tehát soha nem felejtem el, hogy amikor az első stáb összejött, akkor összesen szerintem voltunk hatan. Hatan voltunk összesen. A Levente, volt egy zenei főszerkesztőnk, volt neki egy asszisztense, volt egy Edina nevű lány, volt a Nagy Zolika, Meg voltam én. És hogy meg Kálmán, nem? Igen. Kálmán nem voltam? Még nem szerintem. Ez egy nagyon, ez, de tényleg egy szobában egy összegyűlt az egész stáb, és akkor így indult ez a zenetévé. És az első néhány hétben az volt a dolgunk a Zolival, hogy ilyen generic linkeket írtunk 100 számra, olyan szövegeket, amik olyan felkonfok voltak, amikben nem szerepelt semmiféle konkrétum. Tehát hogy arra nagyon kellett vigyázni, hogy gyakorlatilag semmilyen számcím, semmilyen zenekar név, mert nem tudtad, hogy mikor, meg hova fogják beszerkeszteni, hogy ne, ott ne döccenjen meg a szerkezet. Hello, ez itt a Z plusz hallatkozatok meg így, a így van, egy nagyszerű szám után ismét egy csodálatos dal fogunk tovább menni, lehet mondani, hogy a nyár slágere mennyire be lehetett lőni, lehet mondani, hogy nyugodtan a nyár slágere, maradjatok velünk, nézzétek a Z pluszt, szevasztok. Na és akkor ilyenből írtunk, hogy 600-at. Ez ment fél évig. Ez ment fél évig. Ezek olyan jók, ezek az építkezések. Jaj, nagyon jó volt, nagyon jó volt. És aztán kitalálódnak a dolgok. Jöttek egymás után a műsorvezetők. Balázs is, jött Zsui is, jött Zsanett is, volt Kriszta, volt ki volt szegény. Betty. Betty később jött. Így van, róla álmodtam is valamelyik nap. Olyan volt? Hát egyébként igen. Igen. Betty? Igen. Sose kedvelt. Így van, Zolikával is álmodtam valamelyik nap, de ő is sikerült utolérnem, pedig egy vas csővel kergettem. Pedig lett volna miről beszélgetni. Mi lehet vele? Milyen jól lehet tudni? Vannak kollégák, akik nekünk sokat ártottak. Igen, később. Igen, és ő is közéjük tartozik egyébként. Fura módon. Miközben mi soha nem ártottunk neki. Na mindegy. Nem. Szerintem nem rontanám el a napunkat, hetünket, hónapunkat azzal, hogy utána ássak, hogy vele mi van egyébként. De hát ezek tényleg ilyen legendás idők voltak. Ahogy régen volt már, hogy ez velem félelmetes. Hát tényleg, az 20 év. 20 éve. Nagyon durva. Egy ideig így tartottuk a kapcsolatot, így össze-összejöttünk, tehát hogy voltak így elszórva ilyen találkozások, de hát... Aztán nem volt rá igény. Illetve hát volt egy alkalom, amikor még az előző rádiónkban összetrombitáltunk egy pár embert. Ez jó Filipet, volt, így van. Így van. Igen. Filip Kálmánt, aztán ugye Sanyit, Zsút, Lilut is. Miről is később jött, igen. Úgyhogy, de hát jó volt, jó kis időszak volt. Jó volt. Na, mi újság van egyébként? Figyeljetek, hát ma reggel, egészen pontosan egy szemet szúrt nekem egy hír fönt valamelyik ilyen hírportálon, és megint ez a persze költő a kérdés, hogy ennek mi értelme van, meg ki az idióta, ki ilyet csinál, meg ilyenek, de hogy egy útösszeállító repülőgép pilotáját Buda felett elvakították lézerfénnyel, ami miatt át kellett venni a másodpilotának az irányítást. És állítólag ez nem egy egyedi eset, hanem rendszeresen előfordul, hogy ezen a környéken valaki annyira végtelenül hülye, ostoba és felelőtlen, hogy azzal szórakozik, hogy lézerezi a pilóta fülkét. Mondjuk olyan nehéz elképzelni, hogy alulról hogy világítasz bele. Nem alulról világítod. Hát honnan világítod? Hát amikor jön le a gép szemből. Ja, és akkor... Akkor ezek szerint nem is Buda, hanem ért környék. Igen, és megvan, hogy ki csinálja. Tehát nem akkor világítod, mikor elmegy fölötted alulról. Aha. Mert akkor nem megy a szemébe. 10 kilométerig nem megy föl. Ez megy, mert hát már leszálló, akkor gondolom ilyen 1 kilométer magasság. Hát Vecsés környékén. Hát ott meg még inkább. Hát Vecsés környékén ott meg jönnek rá. Ez a hülyeség, az a múltkor az M7-esen valaki cementes zsákokat dobált az autóra. Érted? 50 kilós cementes zsákot. És állítólag el is kapták őket, ez egy ilyen több emberből álló csoport volt, és ők rendszeresen ezt csinálták, hogy kimentek, te mész a Balatonra, és a gyalogos felüljáró, vagy van valami átvezető út, és akkor ők dobáltak dolgokat, és egyszer csak volt náluk cementes zsák, és azt gondolták, hogy az rohadt vicces, hogy ezt ledobják. És rádobták egy autóra? És rádobták, annyi volt a szerencséje a kocsinak, hogy a izét kapta el a csomagtartót. Aha. Ugye? Hogy de hogyha az pont érted egy ezred másodperc, hogy át tudott menni a kocsi a lezuhanó cementes zsák alatt, képzeld el, ha az a szélvédődre csapott. Azért ez már nem a regős bendegúsz kategória. Nem, igen. Igen, hogy csak egy kicsit vásodkodunk, egy kicsit zsiványkodunk. Ugyanez a repülő, ott ő 200 utas. Na most gondold el. És ezért egy komoly veszély, mert ahogy írták, ugye nem is azzal van a probléma, hogy abban a pillanatban valami olyan károsodás történik a pilóta szemében, ami mondjuk maradandó, egyébként hosszabb távon még akár ez is történhet, hanem nagyon sokáig ilyen kettős látása lesz, meg vibrálás lesz, meg olyan fények lesznek a szemében, amik miatt nem tud egyszerűen megfelelni. Nem tudja vezetni a repülőgépet. Szállsz le, és akkor melyik pályára rakom le? Mert kettő igen, van. Igen. A másodpilóta lerakja. Hát jó, de azért. Persze. Másodpilóta lerakta. Igen. De átszadozunk már egy pár tucatnyi utasnak az életével, vagy pár százal, nem? Tehát, hogy valaki hogy lett ilyen végtelenül hülye? Amikor az ötlet megfogalmazódik, akkor nincs egy kapcsoló benned, hogy hát ez jó, de ez csak ne. Aha. De mi is csináltunk hasonlók a gyerekkel. Nem, ez egy picit sok. Tehát szerintem, akkor még nem tudtunk kimenni a reptére. Igen, nem volt lézer. Nem volt lézer. Ja, tényleg nem volt lézer. Igen, üveggel nem dobáltam lézer, lentről, de az meg nem vett fel odáig. 20-as anyával csúzlisztuk ők. A 254-eseket leszállás közben. Vasgolyó, vasgolyóval szórakoztunk. Hát igen, de majd elkapják, nem? Gondolom. Hát tudod, ott akkor nem tudták beazonosítani, mert nyilván onnan azonosították volna. Most meg végig kopogtatnak minden. Jó napot kívánok, jó, jó lézer, napot kívánok. Ön lézer. Van magának. Ó, Vizér 673-as járat a Varsóból. Landolt ön lézerezett. Így van. Szóval nem tudom, de megkérdezem. Marika néni meg állott becsés állom tyúkkal. Anyika, mit csinálsz? Lézerezett. Szerintem van lézerünk. Miért már megint csinált ez a büdös kölyök? Na, semmi, csak lezvont egy repülőgépes. Keressük, hogy... Igen, ez viszonylag hamar beszerezhető ez egyébként. Hamar beszerezhető. Pár ezer forintért már olyat kapsz, hogy simán elvisz odáig. Mi értelme van ennek? A lézerezésnek? Semmi. Hát, hogy... Nem van az, hogy értem ért csinálják, hanem hogy van egy ilyened. Mit csinálsz vele? Ki gyártja? Miért gyártják? Mire jó? Semmi értelme. Ilyen PowerPointos prezentációra arra, jó, igen, nem? Hogy gyártják. Hogy akkor most oda vakítasz a táblára, és akkor nagyon menő vagy, mert lézerrel. Aha. Adsz elő valamit. Egyébként ide másra nem jó. Hát mi egyébként? Ugye, de hogy itt nincs nagyon... Építőiparban használják ilyen távolságmérésre, de az megint egy speciális, tehát arra nem jó ez a 1000 forintos, akármicsoda, ahhoz kell ugye egy vevő, vagy... Meg a macskát lehet vele mozgatni a padlószőnyegen, arra is egyébként tökéletesen alkalmas. Az mondjuk menő. Föltett lábbal a kanapé, és nyom oda izét a... Picit pufi, érted, picit el, vagy ez nem akar mozogni, akkor ott van egy ilyen lézerfénye, de hát nyilván a macskának se egyébként, a macskának se használ, hogyha mondjuk a szemébe világítasz vele a lézer ellen, de hát nem túl okos. Én azt nem értem egyébként, hogy jön magába, persze odavilágítasz, de hát nincsen semmiféle jele annak, hogy te most eltaláltad a függőjét, ha csak az nem, ami már ott élet tragédia kategória, hogy megbillen, vagy valami probléma. Tehát nem látod effektíve, hogy te csináltál valamit, ezért nem látom értelmét a dolognak. Tehát, hogy ez nem az a típusú ilyen vásodság, vagy nem tudom, minek nevezzem, lazaság, vagy mit tudom, tini vircsaft, vagy akárminek nevezzük ezt a dolgot, aminek látod a következőt, látod, hogy valamit elérsz vele. Odavilágítasz, és most odavilágítottam, láttad? De lehet, hogy mozgatja a szárnyát, aha, tudod, kicsit fölkalhat. Igen, elhúz az ablakot. Igen, kiinteget, hogy te büdös körök. Igen, lemegyek! Megtalálok. Várj meg, mindjárt. Így van, vagy örök. Hát, szól a másodpilotnak. Most hűtsétek a kulást. Igen. A kulást tartani. Na jó van, gyerekek, hát még csak fél hét, és már annyi mindent megbeszéltünk. Így van. Na még is váradtam. Még egy van? Még egy van, az hajtúrancsam már. Ez csak egy tényleg csak egy fél mondat. Hogy a tévéről láttam egy tüki interjút, egy Indiában élő magyar házaspárról szól. Képzeljétek el, hogy elkezdték szedni a szemetet a tengerparton, mert megunták azt, hogy állandóan, amikor kimennek, akkor bokáig ér a szemét, és Indiában? Hogy egyébként minden, igen. Hogy igen, láttam a felvételeket, tehát hogy így mindig kimentek így a gyerekkel, valami pici gyerekük, amely viszonylag régóta élnek ott, és egyébként gyönyörű szép lenne a tengerpart, de tényleg úgy néz ki az egész, mint egy konkrét, mint egy szeméttelep, és hogy olyan szinten nem szokásod szedni a szemet, hogy olyan szinten hozzászoktak már az emberek ezekhez a körülményekhez, hogy bekerültek a híradóba is vele. Hogy szemetet szednek? Igen, csodájukra járnak. Szerintem. Igen, csodájukra járnak, bekerültek újságba, interjúhegyek, és benn voltak a híradóban is, mint egy ilyen, nem tudom mi. A nyugatról itt idegenek idejöttek, és nem fogjátok elérni, mit csinálok. Igen, vagy igen. Ez lehet. És hogy egy ilyen hát egy ilyen kisebb fajta ilyen népmozgalmat indítottak el azzal, hogy most meg kijárnak a helyiek. A helyiek is. Mert most már ők is értik, hogy hát ez talán nem is annyira jó dolog, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen bedózerolt, ilyen lesimított szemételep a tengerpart. És mit csinálnak félelmetes. Kint élnek, kint dolgoznak? Aha, igen, kint dolgozik. Igen, azt hiszem, hogy a hölgynek a férjed kint dolgozik, és akkor így nyilván kint van az egész család is, és akkor így, és akkor ők elkezdték szedni a szemet a tengerparton, mert megmondták, hogy nincsen 2 darab négyzetméter, hogy leteríthetnének egy plédet. Az is érdekes, hogy ezeknek nincs igénye rá, ezeknek a srácoknak. Igen, meg az is félelmetes, hogy egyébként itt egy több ezer éves kultúráról beszélünk, illetve annak a jogutódjáról, és hogy ilyen körülmények vannak az országban, de érdekes. Na, ennyi. Jó van. Hát mi marad így 7-re meg 8-ra, ha most mindent előztek? Hát ezek csak van kis morzsák még voltak. Honnan ez? Azt a mindenségét neki. A szemetet szedő indiai házaspár. Magyar házaspár. Ja, magyar. Az Indiában szemetet szedő. A szemetet szedő ruandai házaspár Afrikában. Nem, az indiai házaspár, aki Magyarországon szed szemetet. Nem. A magyar házaspár, aki Indiában szed szemetet. Jó. Na, akkor ez marad majd 8 után. Mert akkor majd elmondom, hogy tulajdonképpen mi is történt. Jártál egy fokus. Nem. Ez külföldi filmanyag volt. Külföldi filmanyag. Biztatásotokra elkezdtem a régi filmeimet pótolni, mert állandóan beszéltek, hogy miért vetítenek később mozifilmeket. Tehát, hogy én 11:30 után már nem tudok fönnmaradni filmet nézni. Mondjátok el, hogy mi annak a filmnek a vége, ahol a Tom Hanks-et elrabolják a kalózok a tengeren. Az egy nagyon jó film. Hát az, az volt. A így hívják? Philips kapitánynak. Igen, ott ültem, érted, 11:30. Várj, nem Grundig. Az lehet, az a Toshiba kapitány. Hogy ott ültem, érted, azt belökték ebbe a mentőhajóba, elvitték. 11:30, én mondom meg, és állsz a lépcsőn, így már mennél föl a hálóba, legyen már vége, nyilván nincs vége, tehát nem tudom. Lőjétek el. Aha. Az olyan, hogy idáig néztem én is, nem láttam. Te. Pont idáig néztem. Megmenekül. És az összes szomáliait legépuskálták. Hát ott nem. Megmenekül, kiváltják, és akkor megmenekül ez a vége. Meg. Oh. Elég fos film. Fos? Nem szeretném? Én nem szerettem. Ez volt. Egy olyan megtörtént eset. Igen. Tehát dolgozz fel. Igen. El kell mennünk, Zsúcia, idő van? Ahogy a Pides Franc pedig, hogy volt egy sztori. Ez egy a tibeti makkot gyűjtő házaspár. Így van, a kisfókáról, aki kirakta a bűfös kocka. Jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk nem sokára. 96.4 Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Sláger megy. Itt vagyunk 6:45. Hol lennénk? Na, hol lennénk? Egy perc múlva itt vagyunk. Na jó. Na most már elkezdett a kávé felszívódni. Igen. Az is lehet, hogy hétig még mondok két összefüggő mondatot. Meg tudod csinálni, ja. Én látom. Azt most még ez nincs bennem. Uh-huh. Szerintem mondjuk de egyet, azt biztos tudod hozni, és akkor a kettő az már csak habatortán. Nem tudom, mi van, mama, én vagyok a gödör alján. Aha. Mi volt tegnap? Kezdjük semmi. Ott. Semmi? Semmi? Barna vagy pedig? Sportoltam, megvágott a napsütés. Egy sport. Picit? Igen, igen. Megint tűz a napon 3 óra tenisz? Nagyjából. Jó, hát ez kell. Hát. Készülni kell a 27-ére. Mindenki mondja, hogy ne így, akkor így. Bringára nem ülök, de 3 órát játszom tűző. Is mondani, hogy 3 órát szívesen játszom tűző napon, tehát nincs ezzel gond. Az a jó, egyébként ilyen általában úgy szokott lenni, a hosszú távú felkészüléseken, mit tudom, például készül az ember egy maratonra, Feri mesélte, és akkor például beszoktak így időnként így iktatni ilyen napokat, hogy jó, most akkor hetekig futottál, akkor legyen egy olyan nap, amikor azért mozogsz, de valami más sport teljesítmény. Most Balázs úgy készül, hogy tenisz, jó, és akkor most egy picit menj már egy bringázásra. Mert hogy egyébként arra készülsz. Hogy már elhozom ezt a bringát, holnap szerintem lesz egy kis idő. Nem. Valamikor. Ennek aztán az, hogy Szabira megyünk lassan. Hát akkor viszont magadra. Hát magadba. De Szabi második felébe, ha itthon vagy, berencsére jön le tanni. Nincs ott egy szobó bicikli? És a kézi pogyászomat hol tudom lenni. Könnyű, nincs vele baj. Lehet, hogy kell keresnem ott egy bringát tényleg. Hát vagy vérelni lehet. Vagy biztos. Ott is más valamilyen alternatív sporttevékenységet, például olajbirkózás. Igen. Lehet, hogy jó. Szóval igazából nem volt semmi, meg úgy időben le is feküdtem. Szóval úgy olyan 9:30 mondtam a gyerekeknek, hogy elég, vége. Nem ugrálunk többet apán. Nem ugrálunk, és akkor úgy elvonultunk szakrálisan lefeküdni. Bemosakodtunk. Szakrálisan fekszettek? Szakrális lefekvés volt. De hogy viszonylag az úgy még világos volt. És tudsz a szakrálistól aludni? Szakrális. Egy láma mosta meg a hátad. Igen. Na mindegy, jó, de szívódik föl a kávé, tehát jövök. Jó lesz az, küzdök, jó lesz az. Nagyon, most nagyon küzdök, érzitek, hogy küzdök? Uh-huh. Belül óriási harcot vívok önmagammal, amikor meg se lenne kedvem szólalni, de hát meg kell. Eljön. És most van egy ilyen, a jobbik énem küzd a rosszabbik énemmel. De a jó énem nem sokára győz. A rosszabbik mondja, hogy menjél hátra a kanapéra. A rosszabbik, maradj csöbe, engedd, de most nem kell mindig megfeszülni, hagyd a fenébe, Bali. Így szeretnek. Elnézik neked. Ne csinálj belőle problémát. Ma hét után. A jobbik énem mondja, Bali, ezt nem engedheted meg magad. Te vagy az, jönnöd kell. Azért vagy te a legjobb. Ki vagy te a legjobb? Hogy mondod, a legjobb? A jobbik éned ilyeneket mondta, hogy gyáva népnek nincs haza. A jó és a rossz énem ott a bal és a jobb vállamon a nyakam mögött érzem, hogy nagyon kardozik. De már a jobbik kérem. Nem, ott kicsit összeszáradt a bőr a tegnapi teniszezés alatt, szerintem inkább ezt érzed. Tolja után egy jó jakvajas teát. Én nem bírom meginni azt a borzalmat, amit iszol. Miki hozott nekem 10 darabot, vagy nem tudom mennyit, akár mennyit is hozott. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel a Szántorról a szuvenírboltból vásárolt egy kis tasakocskákat. Én tolok is majd egyet. Borzalom, én megkóstoltam. Hát az fortyot önts meg ki nekem, jó, külön, persze, hogy ezek persze, mit szeretnek persze, ebben a jakvajban. Nem tudom, hogy az igazi, az konkrétan ugyanilyen-e, hogy a forró tejába belerakják a jakvajat. A neszkávé se olyan, mint a rendes, úgyhogy... A nagy számok törvény alapján mondjuk 30 ezer emberből egy talán evett valamikor valamit, ami jakvajra hasonlít, tehát meg lehet velük etetni, hogy igen, ez jakvajas teja, de nagyon finom egyébként. Hát az angolok is tejjel isszák a teját, úgyhogy igazából nagyon nagy különbség nincs. Jó, de ők egy szigeten élnek, tehát hogy... Na. Igen, ott vannak itt egyéb furcsaságok is, beltéres párosat. Igen, ők azért sok furaságot csinálnak. Kaptunk témaötletet. De jó fejek, köszönjük szépen. Na, elolvasom valamit, küldött az egyik hallgató Viberen nekünk valami péksüteményről. Na. Áfás számláról. Igen? Hú, egyre izgalmasabb hangzi. Mondjam. Áfás számláról küldött? Hát valami? Az, hogy péksüteményt vett, de nem kap soha számlát, és ő ezt szóvá tette. Úgy mondta, hogy akkor ő csak a nettó összeget fizették. Ja, de tök igaza van. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, mi a helyzet a játékkal. 2-1-re vezetünk. Igen. Most ezt megnéztem. Igen, tehát, igen. Most utána ahogy tegnap fogalmaztunk, ugye most van két break labdánk. Az egyiket az jó lenne értékesíteni. Ó, előjött eszembe. Azt nem is mondtuk. Na? Hát egy tegnapi 9-9 jött Figyelj. Össze sajnos. Az olaszok ellen. Igen, szerintem azt hallottam. Válogatott, igen. Nagyon kemény meccs volt, ellenünk fújtak végig a bíró Spori, tehát olyan úgy adott meg egy gólt, hogy 2 méteren belül volt az olasz kolléga, ami ugye tilos. Nézted? Én megnéztem, én ezt most szerettem. Nagyon, az olaszok azért nem rosszak, tehát ő a világ második legjobb csapata. Ugye ők is mumus szokott lenni, meg a szerbek, horvátok, ezek szoktak, és nagyon kőkemény meccs volt. Nagyon jó volt egyébként a nyilatkozat az olasz vezetőedzőnek. Nem tetszett, nem szépen, csak azt mondta, hogy hát kemény, rakros, igen, fizikailag is, igen, és hogy hát akár győzhetünk is volna, vagy veszthetünk volna, igazságos eredmény született, döntetlen. És ezzel, igen. És mi lett volna a negyedik variáció? Akár győzhetünk volna, akár veszthetünk volna, de egyébként ez igen. Lehetett volna, még elmarad a meccs. Mi az új Csapi Kapi, jó? Jó arc, jó fenn, szimpi? Jó, szimpi. Hát mindenki. Mindenki szimpi. Hát volt, figyelj, 5 olyan helyzetünk volt, ami nyilván nincsen, hogy kihagyhatatlan helyzet, ugye, mert itt is megtörtént a dolog, de azért szerintem nyerhető lett volna. Figyeljetek, ránk zárkozott a világ. Márc, vagy mondják? Merc. Tamásnak mondják? Igen? Merc. Hát mi így, majd fölhív, hogy nem ő Márc. Jó, miért? Hát, Merc Tamás. Merc. Nagyon nem jó, csak akkor nem Merc, nem tudja, hogy hívja. Nem csak, mert ugye... Két pöty van az ám, azért kérdezem, hogy mi a helyes kiejtés, mondjuk Tamásnak. Jó, TV2, hát ki tudja, hogy Tamás gépet ott félre. Ez igaz, hogy lehet, hogy Soros bement az átgépet valamit a TV2-be, és akkor meghekelte a Gönci gépét, érte. Meghekelte a Merc Tamást. Ez Gabi. Hát neki semmi se szett. Belenyúl a nevekbe, és már Soros. A lányok még ma játszanak egyébként. Igen, és ez jó nekünk? Igen, csoport elsőségért Hollandia ellen. Erről majd később beszélünk, ez nagy sztori. Csernus Doki segíti a magyar csajokat, képzétek el. Na, hogy nem a pasikat. Szerintem, mert őt megvernék. Mi kit választ, csajokat vállalok. Igen. Na, az is kedve, biztos. Most képzel, olyan kérése volt, mindenki írjon le egy kis mondatot. Na most képzeld ezt a fiúknál, hogy egy ilyen motiváló mondatot, amit megfogadsz, ezt leíratta a lányokkal előtte, most képzeld ezt a fiúknak, mondod, a fiúk, akkor egy ilyen aranyos mondatot írjatok le nekem. Doki, elmész a picsába. Na, Egy mondatot le kellett írni mindenkinek. Hát, na, nyilván nem ebből állt az egész, de volt egy ilyen része is. Hát egyelőre bejött, mert nagyon komoly előnyökkel, ilyen 10 gólos előnyökkel szoktunk megverni mindenkit, úgyhogy majd meglátjuk. Te ma mész, vagy holnap mész? Holnap este? Franciaország, aha. Magyarországon a férfi? Igen. Aha, kíváncsi vagyok, mert nagyon jó a hangulat, tehát ilyen jó, nagyon jó képeket. Azt mondják, hát ez 6000 ember. Ez egyértelmű győzelem, az nem lesz egy szoros meccs. Nem baj, az jobban tudunk indire. Az lehet. Mégis csak keserűbb, ha kikapsz, érted? Hát a Margit szigeten van, ugye? Igen. Azért tud hangulatot csinálni. Igen. Játszunk, akkor mi is egy hangulatos. Ez is jó. Sztori, erről is majd beszélünk. Erről is? Mindenki mindenről ma beszélni akarsz? Igen, egy sétálgatott a Janka olyan helyen, ahol azért nincsenek nagyon hozzászokva, azt már azóta le is csukták. Le is csukták? Igen. muszlim barátaink. Nem nagyon szabad Szaúd-Arábiában miniszoknyában. Nem örülnek neki. Turista nem. volt, vagy... Nem, helyi. Helyi erő. Bátor, nem? De azt meg ráadásul még komolyabban is veszik a helyi erőt. Érted, bekopogtattak hozzá, kimentek hozzá fekete tevéken, és... Szirénázó teve volt. Szirénázó tevékkel elvitték szegényen. Szaúd-Arábiában nem is olyan vezethetnek a nők meg, szóval azért ezt nem nagyon szeretik, nincs túl sok ott előjoga a nőknek igazából 15 sajnos. 15 évvel ezelőtt Jordániában voltunk, és az akkori csajomnak a válláról egy kendő lecsúszott, és üvöltve jött oda a csávó, hogy így nem lehet itt sétálni. Tehát, hogy ők azért ezt komolyan veszik. És ki az a Feri? De leütöttet kemény volt, leütöttet. Nem, ott nem nagyon ütök, ezt lesz szerintem. Olyan, hogy Indiana Jones kardozott, ott kardozott, elővett egy fegyvert, azt lelőtted. Ez ne jó rész. Teker így, de van. Na, meghallgatjuk, hogy kivel játszom a reggel. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám, hello. Kivel játszanál, Ádám? Szerintem Janival. Bibel? Talán ő a legverhetőbb. Yeah. Ez most olyan volt, mint egy pofon, kicsit föl is ébresztett. Talán ő a legverhetőbb. Na jó van. A múlt héten fél foggal kapta szét a játékost. Úgy így van, ráment mindenkire. Ne, kiszámíthatatlan nem vagyok. Volt valamikor nem volt nehéz. Na, és nem csak nekem szól be, hanem a játékosnak is. De így kell, ez kellő bizalommal kell ezt a játékot játszani. Hát itt nem szabad, nem szabad kisítőnek lenni. Jó van, gyere Ádám, bíbelődj velem egy pici. Ádám, hol hallgatsz minket? Merre vagy? Fehérváron. Fehérváron. Fehérváron? Hát, hogy jól szólom, már analógum hallgatsz bennünket. Nem, most még online, de amúgy igen, tudtam analógon is. De tudod már, hogy vagyunk Fehérváron? Persze, persze. Jól van, jól van. Mindig azon izgulok, hogyha valahol eljutunk, akkor tudják-e a hallgatók? Mert én se tudnám. De tudják. Azért gyorsan terjednek a hírek. Gyorsan terjednek a hírek. Jól van. Oké, hát akkor esetek egymásnak, jó? Szuper. Vissza számolsz, Feri, nincs erőm. Persze, 3-2, egy tessék. Na, Ádám, csak lazán, jó? Tudsz lazán lenni? Oké, rendben. Lazán játszod. Most, hogy mondtad? Szia. Lazán. Lazán játszod ezt a játékot? Vagy görcsösen? Szerintem eléggé. Elindult már az idő? Vagy aha. Már megy a játék? Megy. Nagyon akarsz nyerni? Hát ez... Nagyon akarsz nyerni fogok. Győzni fog szerinted? Szerintem biztos. Van, igazából van? Nincs más opció. Nincs más? Úgy gondolod, van esélyed ellenem? Persze. Hát szerintem viszont téved. Tévedek? Én tévedek? Szerintem meg te tévedsz. Hát azt mondtam. Mit mondtál? Te lehet, hogy félhallod, amit mondok. Hogy tévedsz? Elég az hogy mindig közbe szólsz, úgyhogy hadd mondjak el, szóval ma reggel történt ja, meg velem. Bocsánat. De hát megint közbe szólsz. Megbocsánat. Na, szóval képzeld el, feküdtem reggel az ágyban, és egyszer csak valami furcsa zajt hallottam kintről. És ez csak azért mondom, hogy csak a maradék 10 másodperc, amíg vissza van, de azért befejeztem, hogyha hagyod. Hogy mondod? A macska volt. Na, kutyák van csak. Kutyátok? Milyen kutya? Szereted? Egy német igaz. Ó, gratulálok! Itt a vége! Jó csata volt, jó, szerettem. Hát most így csináljuk. Ez komoly volt. Két jó játékos. Egy túl rajta, mert nem nézd engel, így aztán már kezdtem unni az utolsó fél percet. Jaj, ne csináld már te! Ez jó, két jó játékos feszült egymásnak. Igen, arcirály. Még abban azt gondolt, hogy engem szórakoztatod. Tényleg, de egyébként igen, egyébként meg igen. Készültél? Tényleg? Hát az túlzás igazából, csak így vártam, hogy jön az első minden. Akkor így viszont 2-2. Na, megint én kellek holnap, akkor gyerekek. Na, jó, de akkor ne így gyere. Jó. Nem, holnapra felszívom magam, alig élek. Holnapra kellek, úgy látom kettő-kettő, meg kell, hogy érkezzek holnap. Így van, jöhetnek a szívszabódások. Látom a csetnél meg tudunk kinteni passzivitásra. Figyelj, nagyon jó volt, Ádám, nagyon jó volt. Ja, mindig megjelentod, hogy mindenki mondja, hogy milyen nézél oldásba, szerintem rohadtul, nem? Na jó van, na, túlj a barátoknak szereztél. Most már tényleg mennünk kell. Küldjük az elnézést magad. Jó? Rendben, köszönöm, örülök, hogy játszottam veletek. Szia, mi is, örülünk. Köszönöm, csávó, sziasztok. Jobbtól soha nem szégyen kikapni. Tőled meg valahogy kibírjuk. Csáó, csáó, hello. Szia, kávé. Gyerekek, szívódik, érzitek, hogy szívódik? Jön Bali is az adásba, kezd megérkezni Bali is. Így 7 órára már. Na. Milyen szerencse, hogy nem kommunistáknál dolgozunk, nem? Már úgy értem, mások helyen nem maradna a világban egyébként. Tehát de ugye, hogy nem kell blokkolni, mert akkor aztán, hogy Bali az első óra nincs kifizetve. Tehát ez ma héttől ketyek azért, és plusz egy órát ja. Maradsz. Tehát még délbe vagy 11-kor még hova raktam a kártyámat, hova raktam a kártyámat, amivel blokkolni kell. Jaj, nem tudok bemenni. Mondjuk nekem a blokkolás az nagy szívás lett volna. Kimondta a nemet a játékos körbe fél időnél. Hát, én nem nagyon emlékszem rá. Valamire Zsül is fel. De nagyon belemelegettünk. Mit mondott Zsül? Nem megy. Nem azt mondta. Azt mondta, hogy már megy. Azt mondja, már megy. Okay. Azt mondtam. Aha. De majd Anna visszahallgatja, és oda vág egy nemet, gyerekek. Pillanatok alatt hamisítunk, olyanok vagyunk, mint a tények vagy a közszolgálat. Pillanatok alatt meghamisítunk bármit. Mi a közös a tényekben, a közszolgálatban, és Balázsékban mindannyian kiváló hamisítanak híreket. Úgyhogy ebben jók vagyunk. Ne vagyok, a Falkonáj megmondja nekünk. Na, gyors közlekedés. Egyelőre minden rendben, mindenhol. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na most, ha minden rendben, minden rendben. Hát persze, hát mondhatsz más. Nem riogathatom az embereket álhírekkel, hogy baleset az M3-ason, ha nincsen, hál' Isten. Nem, minden rendben, ez is egy közlekedési hír. Is helyreálltak, tegnap volt egy nagyszerű riasztás, nem tudom, megvan-e. Na. Nemzetközi vonatokon. Falevél a sineken? Nem, az, hogy mindegyiken bomba van, úgyhogy leszállítottak mindenkit, nem ment az összes, vagy egyetlen egy ilyen járat se. És egy jó pontot a MÁV-nak adnom kell, egyébként a dologban ritkán szoktunk nekik osztogatni, vizet kaptak az utasok, és odafigyeltek mindenki. Tehát meg egy fals bombarizó. Egy fals, és, de úgy, hogy az összes nemzetközi vonat. Tök jó, ez a lézerfényes vakítása, a bombarizó. Hová tart a fiatalság? Ezek a huligánok? Nem, csak érted, ezt nem értem, hogy hülye gyerekek, nyár van, menjetek ki a partra, nézegessétek a seggeket. Már ki az enyémet. 2 perc, szóval 7 óra jövünk a hírekbe. Hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Nyíregyházán az Orosi úton a város Namény felé haladókat mérik a körforgalom előtt. Fehér Audiból, Tibi, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. És hát Viberen van-e valami frissecske, ami a közlekedést illeti? Semmi. Nyugi van, rendben, köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na gyerekek, pillanatokon belül hívjuk Csicsolinát, ami drága Csicsolinánkat, mert hogy... Hacsütörtök Csicsolina. Hacsütörtök Biogabi, hacsütörtök Csicsolina, így a hacsütörtök Csicsóka. A legnagyobb ászokat vegyük be. A legnagyobb ászokat vegyük be. Ugyanis Csicsolina, kérem szépen, perelni fog, ugyanis kiszúrta, hogy ellopták a nevét. Hallottunk már ilyen történetet. Deja vu érzésem van. Hát mindenkitől ellopnak mindent ebben a csúnya világban mostanában. Csicsolinának most vagy szóltak, vagy ő jár talán Ausztráliában, ahol kiszúrta, hogy van egy Csicsolina nevezetű étterem. Hoppá. Hogy ott mit adnak, azt nem tudom. Én mondjuk szeretném tudni. Most ne dobjuk be azokat a közhelyeket, amiket adhatnak ott. Van, hogy reggeli menü nyeles tojás. Nyeles tojás. Forró, meleg. Óriás vagdolt szafaládi. Tehát most ezeket ne lőjük el. De hogy mire bazírozhatott az étteremnek a tulajdonosa, ez érdekes. Illetve ti bemennétek egy olyan étterembe, hogy... Aminek a neve... Ja, nem vagyok Skype-on. Az, hogy... Zsül, léci, lépje be nekem minden reggel Skype-ra, megmondom a jelszavat. Rokko. Oda például bemennél. Ez a jelszava. Hát, azt még szóval, hogy csak. Ugye érdekes a felvetés, hogy én miért, hogy gondolkozhatott az étterem tulajdonosa. 80-as, 70-es, 80-as évek nagy szexidója Csicsolina. Igazából jó filmjei soha nem voltak, még ne tedd adásba. Még ne hallja, hogy miről beszélünk. Hát, mint filmnek... De az akkori férfi szex, női szexszimbólumoknak megfelelt. Meg. Egyértelműen. Na de nyitsz 2017-ben egy Csicsolina éttermet? Hát ahol margarita pizzát árulsz, érted, és Csicsolina limonádét? Hát a retro jegyében, a retro megy, valószínűleg megy Ausztráliában is. Azt gondolta az úriember, ő most elképzelhetőleg egy 50-es hapsi mondjuk, igen, aki megnyitotta, az ő 20-as éveit idézi Csicsolina. Uh-huh. Érted? Hát, igen. Ugye 20-30 évvel ezelőtt volt, tehát a legszebb éveit idézi Csicsolina, és akkor azt mondta, hogy már olyan emberek jönnek be, aki olyan korú, mint ő, 50 éves van, pénze tud költeni. Uh-huh. Szálljatok föl a retro vonatra velem. És lehet, hogy a nyereg alatt puhított hús. De jó. Uh-huh. Szerintem igen. Ha értitek. Nem, inkább nyereg fölött puhított. Ha értitek, mire gondolok. Ó, hát hogy ne értenék.

Na, itt van még egy régi ismerős, aki szeretné neked köszönni. Köszönhet? Na? Na, igen, persze. Ez nem az ismerősöm, egyébként menjetek fel a Wikipédiára. Tudjuk a teljes történetet. A Wikipédiáról megírták, hogy ki az, aki csinálta ezt a nyihahós dolgot. Nyihahós, hát szóval hívják. Ezek szerint volt kínai verzió is. A kínai verzió, a nyihahós verzió, az a kínai verzió. Igen, de mi nagyon kedvelünk. Mi nagyon kedvelünk. Azért mondom, gyere el, vagy megadjuk a számunkat, és akkor lesz, gyere be hozzánk. Dumálunk, röhögünk. Hát olyan szórakoztató persze. Vagy egyébként. Vagy nagyon pedig tudod mit? Felmentek az internetre www.cicsolinaonline.it. Ez az ilyen interneti címet. Tehát ez az elérhetőséged, igen. Ahol megnézhetitek, hogy a nyihahó ott is bele van írva, milyen videóban van benne, és hogy ki szereplik a nyihahóval. Igen, ebben a részében egyébként mondhatni, te ártatlan vagy. Tehát ártatlan, ártatlan, vagy tudjuk. Én ártatlan vagyok. De csak szemlélője igen. Voltál az annak. Annak, hogy nyihahó, tóbladi óvázá. Szemlélője, de igazából messzi szemlélője nem azt jelenti, hogy ott voltam a lány mellett, hanem legalább a 4 méterre voltam a lánytól, úgyhogy nem igen, voltam igen, mellett. Csak egy ilyen téves közhely veled kapcsolatban, hogy te milyen rosszaságokat csináltál, mert ez nem így van egyébként. Igen, te csak egy ilyen szemlélője, szeplőtlen szemlélője voltál. Szemlélője, igen, szemlélője. Jó, gyere be hozzánk egyszer. Nagyon, nagyon kedvelünk. Okay. Föl 8-ra, 9-re bejössz, és akkor dumálunk egy fél órát. Étteremről, rólad, most mit csinálsz? Perfekt, okay. Jó? És jöhet a papaja is. Jó. Az avokádó. Jöjjön az avokádó. És a vétegyügyben ne hagyd magad, tehát tessék ne. Perelni, tessék ne. Utána menni, hát az a te neved. Ez egyébként te találtad ki a Cicsolinát magát? Ez a te ötleted volt? A Cicsolinát én találtam ki 75-ben a Rádió Luna című műsorban, ahol úgy hívtam mindenkit, hogy Cicsolina, és akkor én maradtam Cicsolina. Az jelent egyébként valamit? Jelent egyébként valamit a szó maga? Figyelj, jelentése nincs, de a legnagyobb, a legszebb dolog, hogy bement, mint egy új szó az olasz szótárban. Ott vagy. Wow! A szótárban. De durva. Mert én találtam ki, mint Kubrick kitalálta a kockát, én kitaláltam Cicsolinát. Igen. Jó a sorod. Jól van, hát nagyon drága vagy, hogy ilyenkorán felkeltél, értünk. Vigyázz magadra, és akkor beszélünk, ha itthon vagy. Jelentkezz, vagy mi hívunk. Tudod, hogy miért keltem ilyenkorán fel, mert megyek edzeni. Na. Sportolok és boxolok. Komolyan? Boxolok és úszok persze. Nagyon helyes. És olyan terembe járok, ahol ilyen edzőterem, ahol minden van, a futószőnyeg, és ahol futni kell, és ahol súlyokat emelget, ahol hasizmot csinál. Helyes, menünk kell, nagyon puszilunk, vigyázz magadra. Jó, örülök, hogy beszélhettünk. Puszi, vigyázz magadra, Cicsolina. Köszönjük szépen, ciao, hello, nyihával, puszi. Na, elmegyünk mi is, pontosan 8:30, jövünk vissza mindjárt. Rádió 1-en Balázsi. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 3:48 pontosan, jó reggelt. Az M0-áson most történt egy baleset a gyáli kihajtónál az M1-es felé. Peti, köszi, hogy elküldted. Valamint van egy trafing a 8. kerület Orci úton, a Soroksár felé menőket mérik a rendőrök. Szuper trafipax. Ezt célvédős Feri küldte nekünk. Feri, drága vagy. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy... ezek szerint nyihahó nem haver, így valaki. Hát igen, Cicsolinával beszélgetünk, mert Cicsolina nevét lenyúlták, éttermeket nyitottak a Melbourne-ben, Párizsban, és hát Cicsolina... A Cicsolinát is lenyúlták, meg a Stallerinolát is lenyúlták. Stallerinolát, Cicsolina, de avokádó Jacques Julien, vagy kicsit avokádó... Papaja fotvözső. Papaja fotvözső és avokádó. Avokádó segít Cicsolinának. Úgyhogy hát ezzel a névvel szerintem nyertük van. Nincs az a bíróság. Aki ne ítélné meg. Nem? Viszed a kis Maximilian Ludwigat is. Viccelsz a kis Ludwig. Gyere, mi volt? Avokádó? Avokádó, bőrd. Zsözsötem, vagy mi volt? Jó lesz a zsözsötem. Avokádó zsözsötem, a híres ügyvédnő. Nagyon jó. Jó űrőt. Cicsolinát imádom. Nagyon nagy forma. Azért az nagyon nem szép, hogy Csicsolina megtagadja a saját gyermekét. Ezt Attila küldte nekünk. De eddig ő tényleg nem tagadta, meg igaza van. Tehát abban az ominózus videóban, ami Csicsolinával kötnek össze, nem ő a fő gonosz. Igen. Hát, és akkor most így értitek, hogy mire gondolom. Tehát ez egy nagy közhely vele kapcsolatban, és mindenki úgy emlékszik már, mert az idő eltakar, ápol és megszépít. De ő ott volt, szeplőtlen kamaszlányként végignézte azt a borzalmat, de nem ő a nagy fő bűnös. Nagy tanúja volt. Igen, ott átléptek egy mérföldkövet szerintem ebben a műfajban. Egy olyan követ, amit azelőtt még nagyon kevesen léptek át, vagy hát legalábbis nem nyilvános. Azután sokan elkezdték a műfajban vakarni a fejüket, hogy akkor most innen hova? Igen. Most mi van még? Igen, amit még bedobhatnánk. Így van. Mi lesz a következő, gyerekek? Mi lesz a következő? Igen. De nem lehet, hogy egyébként az a kislány, aki ezt megtette azzal a szegény kis pacival, az egyébként vagy nem tudott olaszul és félreértette egy utasítást, vagy egyszerűen csak ő annyira hívbe jött, hogy azt mondta, hogy ő még ezt is bevállalja, plusz mit tudom én, 1000 líráért. Igen. Tehát lehet, hogy egyébként erre a rendező se kérte, elfordult, igazított kettőt, optikát cserélt, úristen! És mire visszafordul, hagyj egy közelítés, ráment a fiatal kis olasz lányra, aki annyira lelkesen bizonyítani akart, persze, az akkori mondta, nagyon híres Rocco Szefirelli rendezőnek, hogy azt mondta, hogy bármit csak hadd maradjak bent az iparban, és így született ez az ominózus videó, ami Csicsolina fiatal lány, tehát ugye végignézett. Kislány volt valójában. Egy ártatlan. Aki nem is tudta valójában mit csinál, azt mondták neki, hogy ez csak egy matrac a gyerekeknek, lóformájú, nézd, de ezt fújt fel. És ő oda ment, és tette a dolgát. És azt mondta neki, mondta a rendező, hogy mit csinál, és akkor mondta neki az asszisztens, szólt a rendező, hogy az asszisztens kérdezte a rendező, szóljak, és mondta, hogy tegyél oda egy lesztolájtott világ, és meg fölvesz, jó? Majd lesz belőle valami. Így van, de legyünk tapintatosak, menjünk ki aki. Igen, abszolút. Hát ugye, mondjuk ez mi ezen nevetünk, de azért ez nem mindenkinek jó élmény. Hallott, hogy egyre zabosabb? Jó, hát. Magad? Kezdi magát felhúzni. Hát én nem tudom, nekem nem túlságosan. Nem, jó kedvű, persze. Nézzek, hogy dobálja magát. Mami. Én nagyon kedvelem a Csicsolinát. Annyira jó. Meg azért ez egy mozgalmas élet. Szóval a pornóból, a politikába. A fele is elég lenne. Csak a pornó. És a másik oldalon. Így van. Különböző. És a másik oldalon, ha lehet így. Gazdagabbnál gazdagabb, olajmágnások, szeretők, viszonyat zűrös ügyek, elrabolt gyerek, a kis Maximilian Mózes kosárba rohansz kivel az Egyesült Államokból, megfognak a reptéren, de már nem tudnak elkapni. Beszállsz a gépbe, ellopsz a gyerek, nem lopsz el, kiderül, hogy a tiéd. Tehát annyit él, mint más 5 év alatt, nem? Így van, leszállsz a reptéren, már ott vál az Ármániában avokádó bordűr. Avokádó bordűr, kicsi olasz börtön, kicsi magyar, kicsi nem tudom mi. Mindenki tiltás, onnan. Ide nem teheted be a lábad, oda nem teheted be a lábad. Tehát eseménydús élet. Pörög. Igen. Mennyi idős ő egyébként? A 60 fölött. 60 fölött van már? Díva Jenniki élőben egyébként hogy néz ki? Tehát, hogy tartja magát, látsz képeket, agyon sminkelve, de amikor persze. Így, ez csak ilyen teljesen naturban így bejön, hogy ez milyen. Naturban? Hát, hogy is ilyen minimális make-up-al. Hát, igen, a reggeli fogmosás az igazság pillanata. Nem arra gondolok, te hülye, hogy milyen a pH értéke, nem erre gondolok. Nem úgy, hanem amikor reggel bemész a fürdőszobába, és ott találod fogmosás közben, smink nélkül, minden nélkül. Ott derül ki az igazság. Ott derül ki. Mindegy, ha Magyarországon jár, tényleg meghívjuk. Jó? Jöjjön el hozzánk. Hívjuk a MOL játék egyik nyertesét? Így van. Ugye nagyon egyszerű a játékunk, be kell menni egy MOL kútra, lefotózni magatokat, de nem kell nagyon túl gondolni egy zászlóval. Valahogy azt kell megeleveníteni, hogy ti szurkoltok. Így van. Ti és a MOL ugye együtt tankoltok, és ha ügyesek vagytok, kreatívak, és valami apró pici jó ötletet elküldtök nekünk e-mailben, akkor az a szurkoló@radio1.hu-ra, akkor mi visszafizetjük a tankolás árát. Ugye ez egész nap megy, ez egy Rádió 1-es MOL-os játék. Valami apró ötlet kell. Bele kell írni az e-mailbe ugye azt, hogy melyik úton készítettétek a felvételt, illetve hogy mennyiért tankoltatok. Így van. Így van, és hát jönnek jelentkezők, akik... Talált pénz. Abszolút talált pénz, akik ezt komolyan vették és szurkolnak. Igen. Balázs, hello, jó reggelt! Hello, itt hello, is Balázs. Ék. Jó reggelt. Csáó, itt a felé. Balázs. Balázs, ék, hello. Na, küldtél nekünk fotót. Igen, azt mondtátok, küldjek. Nagyon helyesen tetted, azt látom, hogy majdnem 12 000 forintért tankoltál a Mogyoródi úti MOL-kútban, odaírtad a számodat nagyon helyesen, és mondd, hogy inkább, hogy mit csináltál, nem mondom én el a képet, hogy próbáltál szurkolónot megjeleníteni. Hát az ott egy úszósapka és egy úszószemüveg. Igen. Ami, az a baj az úszószemüvegről, hogy szerintem ilyen gyerekúszószemüveget vettem, és ő kinyomta a szemüveg. De ezt te megvetted csak a képért, vagy elvetted a gyerektől? Nem, megvettem a képért, az nem volt. Úszó, vagy a sapka, az volt, szemüveg az vadi új, csak a kép kedvéért. Na. Csak a kép kedvéért. Jól van, oké, na hát téged választottunk, úgyhogy visszafizetjük a tankolás árát. Jó, amit a Molkútnál tankoltál, úgyhogy így vendégünk voltál egy közel 12 ezer forintos kis tankolásra. És hát sokat köszönöm, nem kellett tenni. Nem. Nem, az úszó szemüveg volt 6000, a sapka 3. Igen, a hülyének, a tankolás 11, a hülyének is megérte. Brutto 30-ból megálltam, abból visszaadtok 11-et, srácok, óriási, óriási biznisz volt. Nézed az úszó VB-t, vagy a vizes világbajnokságon? Igen, néha. Szóval nem. Ha épp úgy, igen. Olyan vagy, mint én. Néha, szóval nem. Jó, hát majd, ha már döntő vagy elődöntő közelbe kerülnek a magyarok úszás vízilabda, akkor azt már Így van. Se lejtezők engem se nagyon. Oké, Balázs, igen. Adáson kívül jó. Hívunk, és akkor küldjük a pénzt. Köszi, hogy játszottam. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, hello. Szóval kérdez, egyébként tök jó az ötlet, ezt még megkérdezhetek volna, Balázs, hogy és nem hívták rá a zsarukat? Képzeld el, egy kúton elkezdesz fölveszel egy úszó szemüket, esetleg elindulsz a kút felé, ott zárják az ajtót, zsiripelik a kasszát, elővesznek egy csőre töltött mordány. Bolondcsávó fizetett már. Én inkább szaladjon ki, állítsa meg ezt a bolondot, meg készülni úszó sapkába éppen. Fel a rendszámot. Vagy betörni, igen. Az Avocado ügyvéd olaszul köszönjük, drágák vagytok, ezt már Csicsolina is elmondta, igen, csak humorizálunk. Mr. Avocadót küldje, de ezt elmondta Csicsolina is, igen, de köszönjük. Mi van a jakvajas tejámmal? Köszönjük, az előbb megittam a tiédet is, mert hogy már kihűlt, és mondom, hogy ezért hidegen leid már. De minek erőlteted, nem fog ízleni. Hát de meg akarom kóstolni, hát én mindennel úgy vagyok, nem kóstolj bele, azt meg nem kész. Stamperlivel, de aztán úgy döntöttem, hogy megiszom, mert már kihűlt. És nem akarom, hogy terheld a gyomrodat, érted? Az csak melegen. Nem, most így van. Hát mert tele van vajjal. Hát na, aztán amennyi az instant porba, amennyi vaj van, meg amennyi jak volt benne. Nyilván kevés volt benne, érezted a jakvajat? Ez most extrás volt. Na jól van, mi Gabival folytatjuk, mert hogy csütörtök van, és ami drága Gabink megjött hozzánk. Gabikám, gyere be egy pillanatra, csak hogy... Na, oda néz, ki van itt? Gabi, hello Gabi. Új pástétom. Mit hoztál? Ez a kedves feleséget kedvenc pástétom, a Balázs, ez a na. Füstött gabona kolbászos. Most egy kis pirított napra forgom a barátom. Ó, minden itt neki, hát milyen drága lett, vagy. Az illata is, hogy meg... Ő ezt hozza, elkeni a gyereknek, eszi, ő is, igen, szereti, ilyen. Nagyon szereti. Napraforgóval igyekeztem azt a kis magnéziumot beletenni. Nagyon jó. Ilyen módon. A napraforgóban sok a magnézium. Magnézium, kalcium, igen, mangán, cink. Azt a mindenségi. Táplálok benneteket, hoztam hozzá új rendelet szerinti rostkenyeret. Azt a mindenségi. Hát akkor... Komoly és jó témákat is hoztam. Ah, be, gyárját neki. Hát akkor neki vágunk. Úgy diszkózod magad, ahogy senki. Egyzés bőjesz, Gábor. Tényleg, mi volt? Ma reggel volt? Tegnap volt edzés, progresszív edzések indultak el. Progresszív. Igen, ki is posztoltuk, a kedves személyi edzőm dolgozik rajtam, meg én is rajta. Látom a képeket. Igen, és ez milyen edzőtermi edzés? Nem, jókat beszélgetünk. Igazából ő érdekes, hogy a személyi edzőnek szinte kötelesség a táplálkozáshoz is érteni. Tehát sok újat nem tudott neki mondani, viszont döbbenetes tényeket árult el a versenysportról, hogy hogyan vízhajtóznak, hogyan élnek a sportolók, és ez mennyire egészséges, mennyire nem. Szóval az élsport egy izgalmas dolog. Hát én maradok a hobbi sportnál. Uh-huh. A holdraszállásról beszélt már? Holdraszállásról nem. Az kimaradt még. Egyébként Balázs kérdésére válasz, hogy igen, edzőtermi, csak nem figyeltél oda. Ja, edzőtermi. Aha. Nem, igen. Én konkrétan gyurmázik. Nagyon helyes. Súlyokat mozgatsz? Hát inkább hobbi sport. Na jó, de gyúrsz. Nem cél, igen, és szuperszerbe. Hát egy testépítő edzőt szereztél magad mellé, hát ezt nagyon nyugodtan el lehet mondani. Igen, okosan fölépítette az edzéstervet, csináljuk minden nap egy izomcsoport, heti 4 nap, így plusz kardió, és lebeszélt a negyedik napon, mit csináltak, csak 3 izomcsoport van rajtad. De a kardió az jó, hát az nem akadám, jó, tele van. Az is magnézium. Nagyon jó, a kardió. Én inkább a mág, de a kardió. Rossz jövő. Oké, Gabikám, megkóstoljuk a szendvicset, és akkor 8 után belevágunk. Jó, köszönjük szépen. 5 perc van pontosan 8 óra, ami drága Bio Gáborunkkal jövünk. Jaj, de aranyos, már itt vagy. Gyere, pé egy picit. Jó, jövünk nem sokára. A hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora, a mikrofonnál Zoltánnal a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Július közepén, a nagy kánikulában, ami kitart még. Egészen úgy néz ki a hétvégéig, hál' Isten, hogy nem romlik el az idő. M0-áson az M5-östől dugó egészen a maglódi felhajtóig, nem tudom az okát. Szép napot, Leva vagy Léva, lehet, hogy nem értékezettet. Igen, Kistarcsától áll a sor Vác felé az M0-áson. Zsóf és Gizus küldte nekünk. Hát azt akkor kerüljetek, vagy tartsatok ki, vagy írjátok meg, hogy mi a helyzet. Jó, többen elküldtétek, de egyelőre az ok még nincs meg, ahogy valaki ír valami frisset, azonnal mondjuk. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Meg is van egyébként. Na mondj gyorsan. Azt mondja, hogy az M1-es irányába az alacskai pihenőhely után 37-es kilométeren két személyautó ütközött össze. És csak a külső sávon halad a forgalom jelleg, úgyhogy 2-3 kilométeres már most a torlódás. Ha valaki az elején van, akkor gyorsan átjut rajta, de kitartás. Eleküljetek, fussatok bolondok! Fussatok bolondok, de jó duma. Gabi, jó reggelt! Hello! Jó reggelt, Gabi! Csütörtök van! Már 8 óra előtt is megérkezett hozzánk, ami drága Gabing, de hát ha valaki nem hallotta, és most új az info, úgyhogy itt van Gabi. A barátainak csak Gyurma. Van. Azért annyira nem. Nagy erővel, gyurmázik. Tudták kérdezni, hogy akkor most mikor van a műsor? Ugye régen a Klassz FM-en, amikor még ott voltunk a Morning Show-ban, akkor... Ki mondta 200 ezer? Ajajajajajaj. Ki mondta, hogy majd fizető. Voltunk, akkor még hetente, és most ugye 2 hetente találkozunk, amikor éppen nem vagytok szabadságon. Így van. Vagy én nem vagyok szabadságon. Jövő héten egyre. Így van, most 2 hetente vagyunk, de hát ez meg lehet ezt szokni, hogy 2 hetente csütörtökön, maximum azt nem tudják, hogy most éppen olyan csütörtök van-e, hát hogy Gabi jön. Tesszük, kiírjuk, igen, tehát lehet tájékozódni, hogy mikor van, és igyekszem magam is friss témával jönni. Na mit hozzá, Gabikám, mi a menü? Azon kívül, hogy nagyon finom, ilyen bio, hát ha valaki ugye el sem hallott, a bio kolbászkrémet hoztál, ami nem igazi kolbász, hanem ilyen gabonakolbász, de hagymával, meg nem mondott igazából, nagyon finom, füstölt ízzel, sok hagymával. 7 kisebb témát hoztam, de mind a kettő azt gondolom, hogy informatív. Az első egy viszonylag új hír. Az egyik portál szerint megvan az oka annak, hogy az édesítőszerek miért hát nem azt mondom, hogy hízlalnak, hanem azt, hogy miért nem adnak sikeres fogyást. Tehát miért nem eredményeznek sikeres fogyást az édesítőszerek. Ugye sokan azt gondolják, hogy ha már valamilyen édesítőszeres, úgymond diabetikus, speciális élelmiszert, ételt fogyasztunk, akkor rögtön le fogunk fogyni. Ez nem ilyen egyszerű. Ugye egyrészt a törvény szerint, a rendelet szerint az számít csökkentett élelmiszernek, amiben 30%-kal van csökkentve ugye a cukortartalom, illetve akár az összes szénhidrát tartalom. Na most ez azért még kevés a fogyáshoz, valljuk meg. Az eredmény szerint, a szakmai publikáció szerint az édesítőszereket fogyasztó emberek azt gondolják, hogy bátrabban ehetnek. Ezekből az ételekből. Már magából az édesítőszerből. Igen, mert úgy se hízom. A cikk szerint azt gondolják, hogy másból is. Mert hogy onnan, ez egy ilyen pszichológiai kérdés, hogy onnantól kezdve, hogy ők csökkentett szénhidrát tartalmú élelmiszert fogyasztanak, innentől kezdve ők azt hiszik, hogy akkor már időnként csalhatnak is. És nem csak egy csalónapjuk van, hanem szinte minden második napjuk csalónap. Tehát átverik saját magukat, hogy úgy se eszem édeset, hiszen a kávét édesítővel iszom, akkor viszont máshol egy kicsit ez bepótolható. Igen, olyan terméket veszhetek, nem csak édesítőszer, hanem ami azzal készült, ugye? Arról igen, is beszélsz. Igen, tehát, igen, hogy igen. Azt mondod, akár egy pékáru hogy igen, a süteményből ehetnék egy kicsit, de ez édesítőszerrel van, megeszek. Hát igen, meg azért ebben ott van egy nagyon pici csalás, mondjuk egy gyártók részéről, hogy ráírják előszeretettel a termékekre, hogy és édesítőszerrel, és ugye ez a hívószó. Igen. De ugyanúgy cukrok vannak benne, és édesítőszerrel. A csökkentett cukortartalommal. És az emberek annyira bátran esznek ezekből az élelmiszerekből, hogy végül nem fognak lefogyni. Úgyhogy ez egy ilyen csalóka. De miért maga az édesítőszer is hízlal, vagy csak a pszichológia miatt, hogy máshol bepótolják? Hát egyesek szerint ugye az inzulin mechanizmusban szerepet játszik, de inkább az előbbi az ok. Aha. Az, hogy tehát az átverés. Hogy ilyen diétázom, tehát időnként lehet csalás, és az pont elég ahhoz, hogy ne indulja meg a zsírmobilizáció. Van egy másik ok, hogy az edzés. Az edzést követők, az edzést végzők szoktak pizzázni, azt írja a cikk, szoktak pizzázni az edzések után, mondván, hogy úgyis lesportoltam. Hogy szénhidrátot visszaedzettem, ugye, és akkor ehetek. Ezáltal majdnem, hogy még jobb beépülést hoznak létre, és végső soron nem fognak fogyni, hanem inkább hízni. Úgyhogy nem csak a sport fontos, hanem az is, hogy a sport után ugye mit eszünk, mit iszunk, inkább egy fehérjességet, joghurtot, kefét, stb. Vagy pedig valaki bevacsorázik, mondva, hogy edzettem egy órát, de visszaeszik. Én edzés után mindig kérek egy séket, meg egy asztalt. Nagyon hagyjuk. Nagyon elfogadott. Kérek két séket, még egy asztalt. Fröccsről nem is. És a forintot is elfogadnál? Nálam 10 sékel, meg 20 forint, ki tudom fizetni a joghurtot. Te mivel turbosítasz edzés után? Te mit eszel? Fehérje turmixokat? Hát igen. De ilyen növényi tej alapú, gondolom. Tehát, hogy nem... Ezek rizs, illetve rizsborsó, kendermag alapú fehérjék, ezek sékek, illetve az új fejlesztések, ugye most már léteznek, ezek a funkcionális csíra őrlemények. Kendermag csíra, zabcsírából készülő ilyen kvázi diétás termékek. Mert soha nem volt még ebből bunyó, hogy na, gyere, adj nekem egy kis csírát, mit mondtál? Mit iszol csírát, mit mondtál? Nekem szóltál, hemüveg. Hát az ötveg, micsoda, ez egy kis csíra. Ki a csíra? Nem, hál' Isten, nyugtass meg, hogy nem ilyen helyre gyúrni, ahol félreértik. Léteznek azok az új generációs élelmiszerek, amik közül lehet választani, de hát ezek nyilván nem kaphatók egy átlagos forgalomban, tehát nyilván utána kell járni, és nem vészes, tehát nem drágák, nem ilyen 10 000-es nagyságrendű árban vannak. Lényeg az, hogy funkcionális terméket fogyasztok, és nem pedig szendvics. Mi az, hogy funkcionális termék? Hát, hogy egy adott funkciót lát el. De mi, ha csak izére edzett, karra edzett, akkor... Ja, nem úgy, hogy külön iszel merre, meg karra, de edzés karra, után... Karturmix van. Most ígyunk valamit háromfejű karizomra. Nem. Edzés után tudod, hogy egy emelt fehérje tartalomra és vitamin tartalomra van szükség, akkor egy ilyen magnéziumos, kálciumos, mint a fehérje port iszol tulajdonképpen. Mint hogy milyen kötésben van az az ásvány, és így tovább. Tehát nem olyan egyszerű, hogy veszek egy pezsgőtabletát, és akkor le van tudva az egész, vagy veszek egy fehérjét, bármilyen, az teljesabból, bármilyen. De aztán semmi szuri. Nem, hogy aztán fölnyomjanak a bliknél, hogy látnak téged a férfi mosdóba, hogy tükkel szurkálod magad, annyira elkapott a hív. Igen, majd ez egyébként egyszerűen érdemes lenne egyszer erről is beszélni, ezek a tej, savó, poros, sok embernél ugye puffadást, meg nem tudom mit okoznak, ugye bélirritációt, és nem tudják, hogy miért. Közben, ha átállnának ugyanúgy növényi alapú fehérje porokra, amiből nagyon jó lisfehérje, barna lisfehérje. És tényleg jók ezek a tejfehérje. A rendes fehérje por az miből van? Az van ezekből a tejsavókból? Hát tejfehérje sokszor. Nem tudjuk, hogy tehát igen, hogy milyen tehenektől jött az a tej, szóval valljuk meg, hogy egy jó minőségű tejet azt nem fognak tejporrá alakítani. Tehát tejfehérje porrá. De azt láttam egyébként a posztokból, illetve olvastam, hogy az edződet is sikerült megfertőzned a rizsfehérjével. Igen. A Baski Sándornak hívják, ugye a Sanyi elindult egy olyan úton, hogy... Egy jó magas labda, igen. Ne csak. Jó, egy jó kis. Igen. Hogy? Milyen úton? Semmi, maga, előre menő úton. Igen. Mond. Tehát növényi fehérjéket ért át a Sándor, mert hogy ugye a húsfehérje az egy határon túl, sőt, neki nem volt hasznos, érezte, hogy nem jó, terheli, és jól érzi magát a fehérjéktől, jól van tőle, épül, szóval nem igaz a hír, hogy ezek a növényi fehérjék ezek nem teljes értékűek, mert hogyha több növényi fehérjét komplettálunk, teljes értékűvé tehetők, és jól emészthetők, nem bonyolult szerkezetűek, és így tovább. Úgyhogy most a testépítő sportolók is használják, mondom, tehát a fehérjékre szükség van mértékkel, és inkább növényi. A Kína tanulmányról beszéltünk. Arra beszéltünk sokat, ugye, nagyon érdekes könyvigem. És az is ezt igazolta, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jövő. Ezzel nyilván nem az a cél, hogy mindenki vegán legyen, hanem az, hogy aki eddig húst húsa levett, az legalább 50%-ban, egy szakmai ajánlás, legalább 50-60%-ban növényire váltson. De lehet 80-90%-ban is. Igen, és hát ugyanolyan jó, ugyanolyan beépül, ugyanolyan hasznos, tehát sokan az edzőtermekben azt mondják, hogy hát a növényi fehérje, nem fehérje, mert a tej vagy hús, vagy közben nem, tehát baromi jó. Próbálni, nem is nekünk kell hinni, abszolút működik. Na és erre állt rá, és így kerültünk kapcsolatba a Sándorral. Egyszer bementem egy ilyen táplálékkiegészítős boltba még ilyen 1000 évvel ezelőtt, és mondtam nekik, hogy hát valamilyen fehérje és táplálékkiegészítőt szeretnék, és akkor kérdezték, hogy valami speciális sétereded van, és akkor mondtam, hogy hát laktóvegetáris, ez mit jelent? Hát, hogy tejet, tojás, de húst nem. Akkor a tojást is tojással edd! Ez van, Isten. Tojást is tojással edd! Igen, csak az állati fehérjék ebben hisznek. Oké. Na visszatérve az édesítőszerekre, tehát ne csapjuk be magunkat. Az a lényeg, hogy aki édesítőszert eszik, azért az figyeljen arra, hogy máshol ne bűnözzön, mert ettől ő nem lesz vékonyabb. Kézben segít, nem mondom, hogy nem segít, csak ne, hogy azt higgyük, hogy akkor az minden, és akkor már. Sőt, beszéltünk csak egy mondatra, mert ez jó megerősíteni, hogy a light termékekkel is ugyanakkor át is verjük magunkat, nem meg a szervezetet, mert azt hiszi, hogy cukrot iszünk be, édes ízű, de közben nem történik valódi cukorbevitel, tehát fölösleges folyamatok indulnak el a szervezetben. Amikor intenzív édes ízeket viszünk be, a szervezet cukrokra, szénhidrátokra készül, számít. Úgyhogy erre vigyázzunk, az inzulin mechanizmus ugye készenlétben áll. Tehát a light dolgoknál, amiben nincs cukor vagy nulla cukor, az ugyanúgy az édes íz miatt kvázi még szinte rosszabb, hogy átverjük a szervezetet. Így van, tehát az intenzív édes ízeket csökkentjük. Ez a lényeg, hogy maga az édes íz iránti vágy csökkenjen. Oké, ez az egyik, amiről beszélni akartál. Mi a másik? Ételpárok. Vannak olyan ételpárok szintén. Pörkölt nokedli. Vagy az már a zsemlegombor. Káposztás cvekedli porcú. Jaj, ne! Az Isten! Jaj, nem. Túros tusza pörce. Szóval fogjátok a szakmai információkat. Nos, igen, egyébként ilyen is van. Az ételpárok, ugye, amikor két élelmiszert úgy kompletálunk, hogy valamilyen tudatos cél ezére. Mondok egy példát. Spenót és eper. Izgalmas kombó. Ugye a zöld turmixról beszélt lényegében, amikor almát, körti, gyümölcsöket, mondjuk spenóttal zöld turmixál aki. Aha, fenyel spenót. Igen. Vagy bébi spenót levél. Ja, hát ezt... Rukolát is. Na most az a vas, a spenótban lévő vas nem szívódik fel olyan könnyen, de gyümölcsökkel együtt abszolút jól felszívódik. De ezt nem értem soha, hogy a szervezetünk miért nem ismeri fel a vasat, és azt, hogy oké, nem gyógyszer formában viszed be, nem természetes anyag formában, eszel spenótot. Tehát, hogy miért bonyolítja még meg ennyire a szervezet, hogy ha, ez csak spenótos vas, ezt én fel nem szívom, kicsi begyem, de majd ha adsz hozzá egy kis epret, na például azzal sokkal jobban beépül. Tehát miért bonyolítja ennyire túla a természet? Lenni, igazán ez a titok, hogy ezek így jól szívódnak föl. Tehát, maga a vas felszívódását segíti még egy anyag. Ugyanúgy, ahogy az alma és a diót, amikor almát eszünk, együnk hozzá néhány szem diót, vagy fordítva, mert az alma és a dió és a dióban lévő, egyébként a dióban több a vas, mint a húsban. Csak más a vaskötésű formája, de a gyümölcsökkel ez jobban föl fog, a C-vitamin jobban föl fog szívódni a gyümölcslevekkel, a dióban, mandulában, tökmagban lévő vas. Látod, nem véletlenül, hogy borkóstolón is mindig így adják, alma dióval. Na, látod, hogy milyen borkóstolón? Igen. Értem. Jóféle kis. Egy üveg rozét megpuk. Mátraival. Az asztalra, a diót meg az almát, te olyan csuda. Igen. Ugye akárban nem iszik, alkohol, de mondjuk egy jó pár vörös bor azért, tehát maga a szakma azért elismeri, nem minden este, de hogy tartalmaz azért értékes dolgokat is akár, nem? Hát a kék szőlő, piros szőlő. A piros szőlő. Abszolút. Resveratrol, nyomelemek, vitaminok ott vannak, és ugye hőkezelés nélküli termékről beszélünk. Hozzáteszem, most már jó kis lésűrítmények vannak. Ettetek már kék szőlőlé koncentrátumot? Mi van? A kék szőlőlé koncentrátum? Ja, most, a mustot besűrítik vákumban, 40 fok körül. És ebből lesz egy must méz tulajdonképpen. Nagyon sűrű, édes, rendkívül muskotályos ízű, sűrűn folyó anyag. Alkoholmentes. Ugye ebből egy kis kanálnyi megfelel egy nagy pohár vörösbornak. Ja, jó. Hát és ezt a gyereknek is, felnőttnek is nyugodtan. Hogy ne? Tehát ezt eheted nyugodtan. Hosszú tavaszi estéken érted kiülsz a teraszra, ezt eszel egy evőkanállal. Na jó, de mondjuk, ha gyereknek akarod adni, vagy milyen különböző vitaminanyagokat, társanyagokat pótolni, azért azt szerintem jó. Tehát nem mindenki ízik bort azért. A homokkövis légkoncentrátum, a szőlőlé koncentrátum, igen. Ez a jövő, az alkoholmentes termékek. Na visszatérve a párokra, mi a jó pár? Tehát azt mondod, hogy spenót például az egy nagyon jó pár. Eperrel. Portál egy néhány példát mond. Nyers gyümölcs, bocsánat, nyers zöldségfélét, tojás. Tehát amikor ugye nyilván most nem vegánról beszélek, aki tojást, főtt tojást fogyaszt, az ne kenyeret vigyen hozzá, hanem zöldségféleket, nyers zöldségeket, és a tojásban lévő karotin sokkal jobban fog felszívódni. A tojás lévő zsiradék, egyéb anyagok révén. Aztán a salátákhoz nem véletlenül teszünk citromlevet, tehát nem ecetet. Az ecet zavarja a vas felszívódást, hanem tökmagolajat és nyers citrom kifacsart levét. Itt is a vas felszívódás, főleg lányoknál, hölgyeknél a vas felszívódás sokkal jobban megtörténik. Most húsfogyasztóknak ugye a fűszerek. De nem a borsról beszélek, hanem a rozmaringról például. A szakma szerint ugye a húsokhoz adott rozmaring, kakukkfű, ugye ezekről tudjuk, kakukkfű, rozmaring, borsikafű, bazsalikom a hús emésztését javítja a bélrendszerben. Ha már szintén a spenótról beszéltünk, édes burgonyával is jól szívódik fel. Most ehhez én saját tapasztalatként hozzátenném, hogy a gomba és a zab együtt. A zabot ugye nem csak reggel eszünk édes zabkásaként, hanem elkészíthetjük gombás zabfasírt formájában, és jól szívódik föl. De olyan, mint ezt azért régen tudták volna az emberek, mert automatikusan ezeket tették párba. Nem? Hát tehát a rizibizi, ugye az ötborsós rizs. Igen, az olasz rizotto, kicsit magyar, kicsit szocialista megfelelője. Az olasz rizottót átvettük, és lett belőle 40 évig a menzán a rizibizi. De a zöldbab és Ilona néni nem ugyanúgy csinálta. A köles és a mandula, ugye ezek egymás komplettáló élelmiszerek. Ásványanyagban, vitaminban, fehérjében egymást kiegészítik. Oké, okay, tök más kérdések, nagyon sokan kérdezik, még van egy pici időnk, szója fehérje, adod, nem adod, jó, nem jó, kérdezik több kérdés is. Származási hely, mindig legyen ráírva, hogy GM-mentes, GM-manipulációmentes, kötelező, most már ezt nézni, nem kell ráírni, nem kötelező ráírni, de kötelező nézni legyen rajta, nem vennék olyan terméket, amin ez nincs rajta. Bevallom, hogy a szójafehérjét azt így fehérjeként nem biztos, hogy adnám. Elég hamar érzékenység alakulhat ki rá. Magát a szóját, mint tofu, használjuk. De a szójafehérjét fehérje pótlásra és kompletálásra ritkán használjuk, mert nem őshonos. Annyira a szervezetünk számára nem annyira befogadható. Nem vagyok szójamentes, én sem, hanem garantált a jó minőségű terméket fogyasztok, tofut. De nem sokat inkább belőle. Amiről beszéltünk, ugye a jövő a kendermag, borsó, rizs, növényi fehérjék, újabban most már van kukoricafehérje, zabfehérje, illetve gombafehérje külföldön, Angliában ilyen termékek vannak már. Hát azt mondják, ez a jövő. A szóját azt mindennapi szinten nem javasoljuk. Szabi kérdezi, hogy dínyés őrrel. Nagyon jó. Az injekciós tűvel, vodkával. Igen, a Feri múltkor mondott egy-két ilyen ötletet, hogy a dínyét hogy lehet elfogyasztani. Én csak csendben álltam, és... Csébé kérdezi, hogy értem, amit mond, de muszáj, múst. Később nem jó. Kérdezi valaki, köszönjük szépen, nagyon hasznos volt. Mit reggeliztél, Gabi? Teljes őrlésű tönköly darából készítettem. Volt akciós rizstej az üzletben, Nagykerben, úgyhogy vettem akciós rizstejből. Nagyon szeretik a fiaim a rizstejet, és rizstejben főztem teljes őrlésű tönköly darát, és barackleklekvárral, és almaszusszal készítettem. Azt a minden segít neki. Hát ez egy viszonylag egyszerű reggeli a te barackleklekvár, mert még almaszószt is. Reggelieidhez képest. A felén lekvár volt, a felén pedig almaszószt. Ez kalóriadús azért. Kalóriadús. És még a körben csak reggel. Az egész család és a gyerekek is ezt teszik. Nem, annyira nem, illetve a gyerekek még ugye aludtak. Megkóstolják a gyerekek, igyekszem jó példával járni erről. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig ezt reggelizt. Igen. Ha nem lesznek sokáig már így tej, meg kókusztej, nem hívhatják tejnek. Ez is egy szabályozás, hogy igen. A növényi alapú dolgokat ital, kókusz ital, nem hívhatod tejnek. Erős a tejlobbi. Erős a tejlobbi. Egyébként meg nem számít ez valamit, úgyis az emberek meg fogják találni, és ez egy tök jó dolog, hogy bemész most már egy hiperbaszt, látsz 10 különböző gabonaitalt. Nyilván persze, csak mondom, hogy nem lesz már sokáig. Hát, nem lesz már sokáig tej. 500 forint litere, addig nem egyszerű a kérdés, hogy a tehintejhez képest, reméljük majd idővel megy lejjebb az ára ennek is. Gabi, szerintem nagyon jó volt, vagy amikor visszajövünk Szabiról, akkor csinálunk egy ilyen kicsit vegyesebbet, hogy nem készülsz konkrét témával, az így havonta, két havonta jól működik, hanem kérdés-válasz, és akkor a szójával, a növényi fehérjével, a porokkal kapcsolatban, a vitaminokkal, szója fasírtal, mindennel kapcsolatban csinálunk egy ilyen kérdés-választ. Jó? Pihenjél, mi is pihenünk, akkor majd augusztusban valamikor találkozunk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Jó, Gabi, köszi neked, ciao, hello. Sziasztok. 8:30 pontosan jövünk nem sokára. Hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. De jó kis dalvad, na érezd el a dalvad. Jó kis szia! Hello neked is! Tessék? Pont! Szia volt, csak mondom. Szia! És Lamar, Kendrick Lamar. Közös dala volt, csak mondom, Istenem. Hát láttam, hogy kérdezni akarjátok. Hát már szedem is le valamit. Rá tudjuk a kis Lamar. A kis Lamar, igen. M0-as megyeri itt felé kis tartsától Csömörék lépésben halett baleset miatt. Dávid küldte nekünk, fél órája ülök a telefonnal a kezemben. F1 belépőt remélve. Uh-huh. Volt már effekt? Nem, még nem volt. Én nem emlékszem rá, hogy elhúzott volna itt egy Forma 1-es Verda. Na mit szóltok Ashton Kutcher nagy kanossza járásához itt Magyarországon a gyerekekkel kapcsolatban? Hát vele vagyunk. Na, van, ez egy érdekes dolog szerintem, és nagy jogi herce urca van. Velük kapcsolatban, hogy Ashton Kutcher Mila Kunis. Ugye ők a vizes sztárpár. Sztárpár Mila Kunis itt forgat valami filmet. Együtt nincsen egy értelmezhető, de van egyébként. Ja, van. A pillangoltás az jó volt. Pillangoltás is jó, meg az a Kevin Costner-es, Ashton Kutcher-es vízimentős, légimentős, helikopteres, vízbeugrós. Az nem egy rossz film, hogy a vízimentők életéről. De mindegy, nem is ez a lényeg. Én bírom az Ashton Kutcher-t, jó srác, mert bírtam, amikor Demi Moore-ra volt. Meg igen. Punk, az ugye a Punk nagyon szórakoztató volt. Az egy szórakoztató műsor volt. Járt a Demivel. Ő járt a Demivel, hogy ne? Hát a Willis-től nyúlta le. Na jó, akkor nem csak filmeket kell majd nézned, Feri, hanem régisztott meg az irakat is, jó? Ugye, akkor nézzük azt, hogy 67 millió évvel ezelőtt kihaltak a dinók, állítólag nagy-nagy becsapódott. Nem biztos. Erre emlékszem. De nem csupaszok voltak, felejtsd, de legújabb kutatások. Tollasok voltak. Ezek megvannak. Ugorjunk egy kicsit az időben, Homo sapiens után eljött az ember. Na, az ember. Szóval, Árpád apán kerecsen tollas sisakja a vereckei hágon fekni. Mila Kunis. Ashton Kutcher elmentek a vízi VB-re, Kevin Dénessel, mert ugye az amerikai filmipar megkérte a szövén keresztül, hogy valaki ott hozza vigye őket, és Kevin Dénes találták meg. Ráért, szereti őket is, bemutatták őket egymásnak, hozta vitt az autó. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ugye Ashton Kutcher felháborodottan posztol a Twitteren, és kéri az egyébként magyar újságírókat arra, hogy ne posztolják az ő gyerekeit. Mert hogy nem közszereplők. Mert hogy nem közszereplők, és ugye ők ezt nem kérték maguknak, ezt az életet. Hogy Ashton Kutcherhez és Mila Kunishoz szülessenek. Na most én nem is ez az érdekes, hanem hogy közben meg hát mi vonatkozik arra, aki vesz egyet és nem vesz egyet, és fura módon próbálják magyarázni. Az újságíró azt mondja, hogy elmész egy nyilvános rendezvényen, és kíváncsiak a ti véleményetekre is, akkor ott felvétel készül rólad, vett tudomásul, hogy te a jegyeddel megváltottad azt, hogy nyilvános felvétel készül rólad. Aha, uh-huh. Na, hát akkor te kimész erre a bizonyos mérkőzésre a Bennyvel, mert Benny azt mondja, hogy édesapám, szeretnék nagyon Fifát nézni, vagy mi ez, Finát. Na, kimegy. Finát, én is akkor... szeretnék Finát nézni, de anyádnak ehhez lenne egy-két rossz szava. Mondom én. Úgyhogy nem megyünk Finát nézni sehova, valahogy, csak ott valahogy mégis. Neked már ez a fina marad örökre. Ugyanaz a fina marad örökre. Énekelt az Üllői úti fák. Viki ránéz, és akkor mondom, hogy dehogy drágám, hogy mennék én Finát nézni bárhova. Ez az itthoni is, de tételezzük fel, hogy idegen Finára mentek, kimentek a Margit-szigetre, beültök, és lefotóznak benneteket. Na, mit csinálsz ebben az esetben? Hiszen valóban te, mint szurkoló, meg a te gyereket kimentetek, és az, ahogy meg vetted a jegyet, elfogadtad a szabályzatot, hogy ők... Hogy felvétel is készülhet rólad. Igen, de hogy egy kicsit azért ez az eset más. Hát nem más, mert gyakorlatilag... Ah, akkor ne vidd el a gyerekedet soha semmilyen rendezvényre. Ez egy nyilvános rendezvény, tehát hogy azért szerintem ő nem egy kezdő. Lehet, hogy az Egyesült Államokban ez másképp működik, de egyébként pont annak, aki az Egyesült Államokból jön, és pont az, aki közszereplő és celeb és sztár, kellett volna már hozzászoknia ahhoz, hogy orba szájba mindenhol paparazzik lesnek rá, és próbálnak róla felvételeket igen, készíteni. Kint például nem közlik le ezt a képet, vagy kitakarják a gyereket. Hát aztán legfeljebb perelnek, de hogy nem. Hát a paparazzik aztán pedig millió lóiker adják el ezeket a fotókat, ezeket az exkluzív felvételeket, és ráadásul itt egy olyan rendezvényről beszélünk, ahol hogy te is mondtad, millió egy kamera, millió egy fényképezőgép van, tehát egyáltalán nem meglepő az, hogyha lefotóznak. Tehát, igaz, hogy ne vidd ki magaddal a gyerekeket. Ezért nem ment gyereknapra. Így van. Ezért nem ment a Balázs gyereknapra, el is mondtad, mert a gyerek ki akart menni, menjen ki az édesanyjával, nem fogják felismerni, ha te ott vagy. Például a gyereknapon ugye ugyanezt mondtad el, hogy azért nem mentél velük, és mentek a Vikivel, hogy hadd élvezze az a gyerek azt, hogy ő gyerek, hadd üljön föl a bizére, amit én láncíven. Abszolút, én ezért nem egy gyereknapra, mondjuk az más, mert ott nem azok fotóznak, akik újságírók, hanem hogy ne jön oda hozzá, mert látom, hogy szenved tőle a Viki, szenved a gyerek, mondom, menjetek, gyereknapozzatok, viselkedjetek úgy, mint ez tök normális család lennétek, azok vagyunk, nem kellek én oda, és a gyerek ült a ringbe, és nagyon boldog volt. És nem fotózták 600-al, hogy akkor most ott a benne, én gyűlölöm, mikor én híres vagyok, és akkor valaki azt mondja, fotózz már a gyerek, fotózz már a gyerek, mert megmutatja aranykának, jó, tudom, a gyerek, nézd már, hogy alakakar, nézd, milyen ajmék a gyereket cseszeget, és sose értem. Mennyire? Tehát jönne a Nadal vagy a Federer, nem a gyerekét fotóznám, maximum tényleg az emberekére csináljunk egy fotót, bár nem vagyok ilyen fotomániás, hogy nem kezdeném a gyerek arcába nyomni, azért meglegyen a Nadal gyerekem, hogy nincs neki, de amikor Federernek a négy közül valamelyik, hát nem érdekel. Persze. Most az a kérdés, hogy ugye ők nem vettek jegyet, mert 5 éven alul nem kell jegyet. Jó. És akkor innen indul a jogi hercehurca, hogy ugye a történet annyi, hogy ha te kimész a finálra, automatikusan hozzájárulsz, ugye, hogy felvétel készüljön rajta. Közé is tehetik. De a gyerekeknek nem kell jegyet venni, ugyanis az 5 éves kor alatt ingyen mehetsz. Aha, a finálra. Nincs jegye, nem vonatkozik rá ez a szabály. És akkor innentől kezdve érdekes, bár én mindig meglepődöm, ha egy közszereplő kicsit ki van borulva azon, hogy én kimegyek, én Ashton Kutcher vagyok, de közben a gyerekemet ne fotózzátok. Hát akkor vagy ott hagyom egy babysitre, vagy tudom, hogy fotózzák ezt a gyerek, úgyse ússza meg. Nem? De közben csökkenteni. Vagy átviszik, közben ők sem viszik ki a gyereket. Közben próbálja csökkenteni, de közben Mila Kunis pakolja a saját Instagram oldalára a gyerekéről készült képeket. Na most akkor innentől kezdve. Nem, de a Kunisnak az oldalán fent van a gyerekes kép. Pont ahogy ülnek egyébként a finán. Picit ilyen műbalhészaga van az egésznek, tehát hogy így neki erre számítani kellett, tényleg egy olyan közegből jön, ahol ezek halálosan mindennapi, teljesen hétköznapi dolgok, érted? Egy áruházból kijövet ugyanúgy lekaphatták volna a parkolóban, ahogy tolja a bevásárlókosat, ami egyébként számtalanszor megtörténik a sztárokra. Na most más kérdés, hogy lekapja valaki magának, hogy más kérdés, hogy az újság kapja le. Én nem tudom, hogy Amerikában lehozzák-e a gyerekeket? Szerintem vagy mennyire védik a gyerek jogait? Hozzák, nálunk is csak akkor hozzák de le. De most a Kunis gyerekeit lehozták? Őt igen. Premier pláma mutogatják a két gyereket. Ha akárki az ismert emberek közül a gyerekével lefényképezésre kerül úgy, hogy egyébként nincs egy sajtóbemutató, ahol tudod, hogy lesz fotós, és úgy viszed a gyereket, úgy nem hozzák le az újságok. Nem is hozhatják. Kit akarja, kikockázza a képet, csak úgy jön le a gyerek, tudom. És ők meg nem. Pont amikor egy filmadattal mutaltunk már erre a sztorira, akkor mondtam, hogy Brad Pittnek a családjáról kb. Tonnányi olyan képet találsz, ahol repülőtérre lefotózták őket, ahogy jönnek a kis krambokkal együtt. Tehát számtalan ilyen van. Most el tudjátok képzelni, hogy minden egyes esetben a beleegyezésüket kérték ahhoz, hogy az összes gyereket mutathassák, és hogy leközelessék ezeket a képeket? Szerintem nem. Tehát azt mondta, hogy te vagy Ashton Kutcher, ne vidd el a gyereket ilyen helyre. Nem kell. Tehát ne vidd el, vedd tudomásul, hogy már pedig a gyereket is közszereplő, vagy hát legalábbis le fogják fotózni. Jó, benne hagyd otthon. Van. De egyébként meg mi a... Tehát, hogy milyen következménye van ennek a dolognak? Vagy milyen következménye lehet, amitől ők tartanak? Hát, hogy azt mondják, hogy de csúnya ez a gyerek? Vagy de szép ez a gyerek? Nem, hogy a gyerek. Nem, feltétlen. Hát én se azért viszem, én se azért nem engedem a Benit nagyon fotózni, vagy nem teszek ki 100 darab képet, vagy nem járok nyilvános rendezvényre. Mert magát a gyereket akarod... Kis poci. Ez nem ugyanaz a kategória, hogy te... Nem ugyanaz a gyerek, de ő nem ugyanabból a megfontolásból nem viszi. Tehát most én nem azt mondom, hogy ugyanaz a kategória vagyunk, de nyilván ő is ugyanúgy gondolkodik, hogy én szülőként. Nem akarja, hogy mutogasd, mert a gyerek egyébként később visszanézi magát, kicsit nagyobb lesz, szexi, vagy nem szexi, tetszem magamnak, saját Facebookom lesz, tolom magam, anyámmal megyek, szerepelek, és azt mondja, hogy ő nem akarja, tehát azt akarja, hogy a gyereke viszonylag keveset szerepeljen az interneten, ne torzuljon az értékítélet, hogy majd a gyereknek már 8 évesen saját Facebook oldala lesz, ahogy az összes Beckham gyereknek, és akkor a fiatal Brooklyn, nem tudom, Beckhamet követik, mint a 14 millióan az Instagramon. Én nem tudom, hogy jó-e, de nyilván az apád, a David Beckham nem nagyon tudott kikerülni. De én nem örülnék neki, mondjuk, ha Benének 12 éves korában lenne egy Facebook oldala, és akkor mint Sebastian Bennett, nem tudom, 150 ezer követővel, ő ott már kicsit bandázva az apjával saját Facebook oldalt üzemeltetne. Tehát szerintem ők valahogy a gyerekek miatt próbálják ezt normális kerékvágásba tartani. Fejlődésben szerintem nem segít. Tehát, hogy nem tesz jót. Igen, hogy az, hogy te azért vagy érdekes, nem a saját jogodon vagy érdekes, mint gyerek, hanem azért, mert az apáda. Érted? És azt szerintem soha nem jó. Tehát, hogy értékrendek elborulnak, hogy én azért kapok nagyobb dínyeszeletet az öcségesnél, mert az apáma. Tehát, hogy az sose jó. Igen, lehet, hogy ettől a celebvilágtól próbálja megóvni, igen, meg minden igen. Az, ami hát meg, hogy hova pakolják föl ezeket a gyerekképeket, tudod, milyen oldalakra kerülnek, azért ezt sosem tudod, hogy tehát, hogy szerintem bennük van egy ilyen rossz érzés, hogy ezek aztán kinek a kezébe kerülnek a képek, kitölti föl, milyen oldalra, szép a kislány, helyes, aranyos, tehát nyilván ők ezt talán kicsit túl is lihegik. Igen, de ez megérthető, hogy ugyanakkor én valószínűleg nem vinném el. Na szóval, van. Ennyi, az a jó döntés, akkor kimész a kuriszalót, hagyod a babysitre, kimentek ketten, megnézitek a finált. Csak akkor az összes család élményedet azt kilövöd az űrbe. Ne, rohadt nehéz. Egyébként, ami egyébként mindenkinek jár, hogy kézen fogva a gyerekével elmegy valahova, és jól érzi magát, az neked nem jár. Hát miért ne járna? Igen, tökéletesen, mi is szenvedünk, abszolút, ettől igazad van. Igen, igen. Menjünk sétálni a erdőbe. De nem tudsz, hát azért van egy csomó dolog, ahol szívesen viszed a, szívesen viszed a gyereket. Hát mi is a Vikivel megyünk a szigetre, visszük a gyereket. Tudom, hogy elvileg fotó készülhet róla, mert hogy a szigeten vagy, és megváltottad a jegyet, hát nem megyünk be vele nagyon a Vibe, de kivisszük, és tök jó vele jönni menni. De gyűlölöm, amikor meglátom, hogy kikockáz a fejét, ma se a gyereket, meg nem akarod kikockázva látni. Tehát ez egy hülye helyzet, tudod. Miért kockázta ki Ronda? Háromszor van, nincs foga. Ha miért kockázta a gyereket, te Balázs? Miért kockázta ki? Kézték a haját. Anyára ütött, az ilyen Balázs vékony. Megismerő, mint a képen, de ki a Tetris fejügye. Érted, és akkor ez így rosszul esik. Szóval ezt így ne mondják. De hát ez egy nehéz, nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Picit olyan, mintha helybe mentek volna a kukiért. Tehát, hogy ez nekem egy kicsit... De ma nagyon magas labda, hogy megjelensz egy ilyen rendezvényen, ami körül ekkora felhajtás, ahol kim van a sajtó összes képvisel, már akit beengednek, és aztán felvételt készítenek mindenkiről. Ráadásul ugye a világ egyik legsikeresebb vízilabda edzőjével ülnek ott, Kemény Dénessel. Tehát az egész már, ott az a pak olyan, hogy ott, hogy szinte kíván, üvölt, hogy fotozzatok le minket, fotozzatok le minket. Jó, de őket itt van két hollywoodi sztár, lepedővel a lepedőt. Tehát hogy tudsz úgy ülni, hogy te azt mondod, hogy szerényen ültek. Mondom, hogy kicsit olyan az egész, hogy érted, hogy véletlenül odafotózol, és akkor minden szegmensbe jut valami érdekesség, valami csemeg, ami a bulvár számára izgalmas hát persze, lehet. Persze, hát Ashton Kutcher és Mila Kunis ott ülnek. Énként halálosan normálisan, egy baseball sapkában mindenféle felhajtás nélkül ülnek, és a gyerekre még rátettek egy fülest is, hogy ne zavarja. Igen, a Dénes ordított mellett. Csináljátok már meg, gyerek! Igen, a Dénes meg rettenetesen röhög egyébként, is jól szórakozik. Nem, ebben valószínűleg a sajtónak kellene, hogy legyen valamiféle kis tapintata, tudod, vagy olyan méltányosság, azt mondja, oké, lehozom az Ashton Kutcher, de Mila Kunis, de a két gyereket kiblőrözöm kicsit, és akkor adtam is valamit, de mondjuk a két gyereket nem mutattam meg, lehet, hogy négyek kevesebben klikkelnek. És de, sajtó és de, tapintat. Hát de voltam annyira etikus, hogy mondjuk a két gyereket nem mutattam meg. Ugyanakkor meg nyilván a közszolgálat, az is érdekes, hogy a közszolgálat adta ki a fotókat, ugye? Majd utána bőszen posztolták, hogy ne fotózzák az Ashton Kutcher meg a Mila Kunis. Léci, felszólították a sajtóképviselőit, hogy ne hozzák le a képeket. Igen. Az is egy szenzációs történet. De nem miattuk, hanem azért, mert mögötte lévő sor üres. Jó. A statiszták éppen pisiltek. Na, jó. Az iskoláskorú diákok egyébként. Nem, azért sok jegy elment a finálra. Nem, a történetben tényleg csak annyi volt, hogy ők adták ki a képeket, ugye hivatalosan, majd megkértek mindenkit, hogy lehetőleg nem. De Dédiás nagyon jól szórakozik velük. Nagyot röhög, éppen. Jóban van a kacsarékkal? Vagy... Hát most már igen. Hát most már igen, igen. Hát őt ugye megkérték, ahogy azt te is a felvezetésben elmondtad, megkérték, hogy menjen már el velük, vagy legyen velük. Egyiket az jó, hogy mondott, hogy persze ők nem vettek jegyet, de ettől függetlenül ott van a passz a nyakban. A hivatalos passz, ami ez szerintem azért, tehát hogy nem csak... A gyereknek nem vettek jegyet, maguknak vettek. 5 éves kor alatt nem kell venni. És akkor innentől van a kérdés. A 2-10? Na, de mi vagy te egy ilyen izé, komcsi egyenlenül? Ott láttam a paszt a nyakában, de egyenlen nem vett. Ingyen passzolt, mi? Más meg egy évet dolgozik azért, hogy még fejjel üljön. Te utálod kicsit őket, kicsit haragszol rájuk, kicsit utálod őket, kicsit üres, hogy úgy kell nekik, vesszen, pakolják föl mindenhova a gyerekeket, vagy maradjanak otthon. Egy kicsit utálom, mert bejön a Mila. Érzem, menjenek erdőbe, úgy kell nekik, miért nem erdőbe kajtatnak, és vizéket, romokat nézegetnek. Hát szegények, ja. Őszben, igen. Na jó, Forma 1-ezünk? Igen. Persze, volt már hang. Nem, most lesz a hang, figyelj, hallgass. Ez ott, ez tényleg egyenes. Az. Kicsi fékezéssel a jobbos előtt magyaródon, nem? Ugye? Ahogy így elhúzott, igen, így jobbról balra előtted, hogy ülsz a góltribünön. Na, hát ott majd nem ülnek hallgatóink, viszont állnak, mert állójegyek vannak. Micsoda szép kötés, nem? Igen. Kanyar mindig izgalmasabb. Kanyar sokkal jobb, mint a góltribün, így van. Na, mert ott érted, tudod, mennyit lát? Kanyarba lelassít, ott van az előzési pont, ugye, hogy ki tudod-e fékezni az ellenséget, ki tudod-e fékezni, ott vannak az izgalmak. Így van, gyerekek. Nem ízére adunk, nem ilyen. Domboldal, ha esik, nem áll meg a víz. Így van. Ennyi, lefolyik. Lecsúrog, le tudsz ülni a domboldalra. Na. Drága hallgatók, legyetek ügyesek, tizediknek hívjátok a 23-111-111-et, ne Viberen, ne Viberen, ne Viberen. Sima, analóg, hagyományos telefonvonalon. Tamás, ne Viberen! Jó, tehát ne Viberen. Ne, ne. Aki ne, gyors, most kinyomlak. Igen, aki gyors, aki ügyes, az mehet a Forma 1-re. Jó, 2 darab jegyet adunk ma is, úgyhogy legyetek ügyesek. Igen. Legyetek szerencsések, hát ez kell hozzá leginkább. Aki gyors, aki ügyes, mehet a Forma 1-re. Már magunk Gárkás Zsolt is, annak ilyen gyors is volt, meg ügyes is, aztán mi lett a vége, látjátok? Is volt a Forma 1. Egy pont. 2 perc, na pontosan, 9 óra jövünk mindjárt, a nyertesel a hírek után. A Rádió 1 sztárjainak új műsora, első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na itt vagyunk már is, 9 óra után 14 perc, nem zárt ki senki, gyerekek, mert ez ugye nem, akkor megy 6 óra után, ha én nem tudok bejönni. Despacito most Louis Fonsi és Daddy Yankee 4:10-kor pirított oda egy olyat, hogy mindenki az arcát kaparja. Ez a nyás láger, hány milliárdnál tartanak? Valami brutális megtekintés, letöltés, mindenkit nagyon vertek. És mindenki, billboard lista eleje. Mindenki evezget itt a farvizen, mindenki megcsinálgatja a saját kis verzióját. Polgár Petitől kezdve, de az jó egyébként. Egészen konkrét magyar sztárokig. Azok hagyján, mondjam, megmutatom, Kereszvánk Zsülci lécit nekem a jobb kezemnél, hogy van most egy olyan verziója. A Borsodi Despacito. Hallgassunk már bele, nagyon jó, akik ugye egy kívánságműsorra, vagy egy kérésre csináltak, és valaki kérte ezt a dalt. Hát és úgy van, nem küldik, ugye küldik az előadó a legszebb roma hagyományoknak. Megfelelően az elején elkiabálja, hogy kinek menjen a nóta, és akkor a gyönyörű családodnak. Óriási, de utána a magyar szöveg is nagyon jó. Ezt a számot Sajó Szent Péterről küldi a Gyuri a feleségének a Mazsinak születésnapjára, és a 9 unokája is kíván neki nagyon sok boldog születésnapot. Valamint a Gyurikának is küldik ezt a számot, és kívánnak nekik nagyon sok boldog születésnapot, és azt kívánják az Istentől, hogy éljenek 100 évig erőben, egészségben. Legyetek szerencsések! Figyelj! Mazsi! Mazsinak, figyelj! Gyurika! Ez az a szülinap, amit már rég vártunk. Eddig oké? Okay. Isten éltessen benneteket. Jó, ide jó, imádom. Mazsi köszön téged a 9 unokád. Boldog születésnapot neked. Nem mondta, hogy nem jó. Oh, te neked szól ez a dal, hogy legyél vidám. Te vagy a környéken, Gyuri a király. A családdal együtt lenni, mulatni jó. Nincs rossz hangja egyébként. Oh, kívánjuk neked azt, hogy még 100 évig élj, hogy egész életedben te boldog legyél. Együtt van a család végre, és ez így jó. Despacito, gyere lassan, meg ez a Despacito. Ez a menő, ez az ízis már. Én nagyon szeretem, tök jó. És megcsinálod egy ilyen családi köszöntésre. És boldog születésnapot kívánok. Szerintem ezt lehet rendelni. Tehát, hogy írsz a művésznőnek, hogy szeretnék egy olyat, hogy drága Viki, mit tudom én mi. Érted? Csak ő beleének. És bármit beleének, mindenek. NKM325-ször szeje parkolsz. Gyerekkel szétverem az anyádat. És téged is szájba verlek többször. Ha nem takarodsz el a mozgássérült helyről, te gyökér. Ne állj a sorban a postán a gyakamra, ne lihegjél rá, mert úgy szájom vágnak. Hát igen, magoldál, ne csak így el legyél is. Figyelj! Nektek nagyon boldog szívet, Junioros. Kívánunk titeket, mi nagyon szeretünk, nagyon imádunk. Szüli nap van a Mazsi, meg a Gyurikáé. A legnagyobb tisztelet a legjobb a máé. Pasito, pasito, cada trajo lacho, hoy ahorita y Mindenki benne van, csak a család, igen. Itt a menekülési út. Csak a rokonok értenek. Nem mondta, hogy nem szeretnél egy ilyet az 50-edikre. A Virág, a Mónika, Jannipó, Jannipó. Jannipó, gyere kicsi Virág, kicsi, kicsi Mónika, és egy pici Virág. Itt van Jannika, add neki Bacsika. Csinálunk neked egy ilyet. Nem, azt hiszem, hogy Markolnám a terítőt a kerteiségben, hogyha ez meg... De hát aranyosan. Tök jó. Egyébként én azért bírom ezt a dalt, mert nem a dalt magát, hanem hogy valahogy ennek megint van egy olyan, mint a régi Lambada, meg a Kauma Lambada. Hát emlékeztek, volt. Hogy tulajdonképpen ez megint összekovácsolja, ezt éneklik Dél-Amerikában, éneklik a spanyolok, énekli a borsodi Despacito, a magyarok, a szlovákok, mindenhol ott van. Hát erre azért kevés dal képes. Vannak nagy slágerek, de tényleg egy Gangnam Style, vagy igen, egy Kauma Lambada, amikor mindenki táncolt, és mindenki azt énekelte. Igen. Szerintem ezzel nincs baj. De kifejezett. Egyre jobban, minél többet hallom, egyre kevésbé idegesít. Gangnam Style egyedi szöveggel biztos nem küldtek születésnapra. Nem, de hogy akkor mindenki Gangnam Style táncolt, és az volt. Azt is nem írták át. Igen, nem írták át. Nem írták át, igen. Hogy jövőre, azt kérde valaki, hogy mennyi Despacito fog születni jövőre. Na, ez egy jó kérdés, hogy egyébként az akadémia mikor engedi majd. Fiú név lesz, vagy női név lesz. A kis Despacito. Nézd, hogy megnőtt a kis Despacito. Nézd, már el kiesett az első fog a kis Despacito. Igen, valaki elkérdezi. A Kovács Despacito. Az osan baj. Despacito, és hatan rohannak ott. Ki a bácsi? 6-8 év múlva ez lesz. Egy nagyon elkeseredett Despacito keresi anyukáját. Az osan baj. Louis, Daddy, Despacito, gyertek ide! Fonci, Daddy Yankee, Despacito. Brandonka, gyertek vásárolni. Igen. De jó hangja van a csajnak. Nagyon jó volt. Jó hangja volt. Igen. Na, kicsit akadozik a vonalunk, úgyhogy lehet, hogy játszunk még egy Forma 1-es játékot, átállunk SMS-re, jó? Mert annyian hívtátok hirtelen a 23-111-111-es számot, hogy lehalt a rendszer. Olyannyira, hogy én is megpróbáltam, és meg kise csöng, tehát hogy bontja a vonalat csöngés nélkül, 3 másodperc után pitty. Úgyhogy lehet, hogy a mai utolsó Forma 1-es játékunkat inkább SMS-be játsszuk le. Jó, amikor halljátok a hangot, akkor elkülditek, hogy Forma 1 vagy mennék, de most őt még hívjuk vissza, mert ő 10. volt. És akkor változtatunk picit a szabályon, mert ez így azért nem igazságos, hogy kise csöng. Legalább az esélyt adjuk meg mindenkinek. Jó? Úgyhogy ez lesz utolsó. Legyen egy SMS, ez szerintem egyszerűbb, mert ez nem jó ez a csörgős történet. Tehát senki nem tud így adásba kerülni. A hirtelen egyszerre, nem vagy 10., nem csak 6., lehalnak a vonalak. Tehát, hogy vége van. Tökő, elküldték már egy csomó, hogy Forma 1. Igen, tessék. Jó reggelt, hello. Ciao, Brigi, hello. Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggel. Brigi, hol hallgatsz minket? Merre vagy? Hevesen. Hevesen. És mit csinálsz, dolgozol? Vagy otthon vagy? Most itthon vagyok, a 8 éves nagylányommal. Ó, hát akkor nektek is. Suli szünet már? Igen. Sziasztok! Hello! Hello, baby! Hogy hívják a pici? Te már nem is olyan pici. Megmondod a neved? Csontos Szabina vagyok. Szabina! Hello, Szabina! Szabina is Forma 1 rajongó, vagy inkább a szülők? Hát, inkább mi. Inkább de a sebességet ő is szereti. Inkább a motorokat. Ó, hát akkor ő MotoGP-t néz lehet, igen. Igen. Oké, figyelj, mit kellett csinálnod? Semmit. Igazából adásba kerülnöd, igen. Nem? Meg a szlogent elmondani, a rádió egy szlogent. Igen, ami úgy szól, hogy rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Van. Nektek a 964-et se kell mondani, mert nálatok nem ott szól. Tehát, hogy az a Budapest. Igen, Frankfurt nem mondja. Gyerekek, egyszer ezt a hálózatot megszokom. Mondd a sajátodat, elhiszem. A hevesi Frekit. Oké, figyelj, van egy Forma 1, de nem is egy 2 és 3 napos állóbérlet. Nyertünk, Szabina! De jó! Szerintem a hétre, ha próbálom megvan. Meg a fülünkbe a vér. Ez a jegynek szólt, hogy kifutott a te? Bocsánat, jó. Jó volt, elkért bocsánatot, így nagyon jó. Valaki így örül. De jó. Na így kell, ez az etalon. Mit mondod, Szabina, de cuki volt, mit mondod? Mindig izgulok. Mindig izgulsz? Valami miatt. Édesemmel mondja, hogy anya mindig izgul valamit. Hát igen. Na, jó, hogy te többször üvöltesz egy nap így fejhangon, ha valami öröm történik a családban, az jó? Nem, nem vagyok ilyen kiabálós, nem. De gyerek mondja, anya mindig izgul. De miért kell így? Oké, okay, hát lehet, mehettek vele is, ha szeretne, de ha nem, akkor, akkor a pároddal, vagy akivel gondolod. Jó, jó, jó, jó, nagyon köszönöm, úgy vádunk titeket. Ne felejtsétek, hogy három nap, tehát már pénteken a szabad edzésen is kint lehettek. Oké, oké, oké, oké. Jó, köszönjük. Mit mond a gyermek? Mit mondtál, Szíván? A rádióban benne van a hangod. Benne van a hangom? Nagyon jó. Igen. Okos gyerek, okos gyerek. Jó. Igen, nagyon, nagyon jó. Pusziuk, okay. Mondd meg neki. Ciao, jó mulatás nektek. Sziasztok. Hello, ciao, ciao. Hello. Hello, hello. Na, most biztos, hogy jó helyre ment. Én azt gondolom, igen, hogy itt volt öröm. Tehát, hogy azért azt nem lehet megvádolni. Hát, csak a jövőre nézem mindenkinek, mondjuk, aki később bármilyen játékon nyer, ez az alap. Igen, ez a minimum. Így van. Na, figyeljetek, most ne küldjetek még Forma 1-et, mert azokat most nem tudjuk érvényes találatnak venni, de ha elhangzik még egyszer ez a kis elszáguldó autó, akkor jó, és akkor meg lehet majd a jegy. A háromnapos jegy, akkor nem kell hívni a telefonszámot, csak már most elküldték egy Forma 1, Forma 1. Aha. Lesz még egy játékunk. Oker, Joker? Oké, legyen így. Picit be vagyunk szorítva időileg, de... Hát 9-től 10-ig lesz, ennyit elárulatok. Ah, igen. Mm-hmm. Nem rossz. 9-től 10-ig. Ez egy jó taktika. Igen. Főleg a 10-est érzem fix pontnak. Igen. Rengetegen írjátok nekünk már reggel óta, hogy mekkora labda, és miért nem foglalkozunk vele, és hát miért hagyjuk ki, és biztos mi is láttuk. Ugye Kozsó riportját, a Delfines riportot, igen. És teljesen tudatosan nem foglalkozunk egyébként az üggyel, mert megnéztük ezt a riportot, megnéztük ezt az interjút, és nem találjuk azért ezt annyira viccesnek. Ugye Kozsó előéletét tudjuk, hogy azért egy komoly betegségem van túl, én nem gondolnám, hogy ennek ehhez az interjúhoz, ahhoz a betegséghez köze van, de nem lenne jó szájűző ezen úgy nevetni, hogy ha esetleg Kozsóval nincs minden rendben, mi kívánjuk a legjobbakat, megnéztem, hát ő tényleg delfinekről meg mindenről beszél, de ezt most így kitenni még nagyobb nyilvánosság elé, és akkor ezen jót nevetni nem tartanánk ízlésesnek, ezért nem is igen. Foglalkozunk vele, a humorizált jó volt, ha nem, vagy ezt ő komolyan mondta, akkor reméljük, hogy nincs baj, de magát, ha a riportot megnézed, rájössz, hogy azért ez kevésbé vicces, vagy kevésbé szórakoztató. Tércsapkodva ezzel nem tudnánk nevetni, hogy há, milyen vicces a karom. Igen, szóval hál' Isten, ő már jól van, nagyon kemény évei voltak, ugye neki volt egy komoly agyvérzés, erről sokat beszélt, tehát nem árulok el nagy volt titkot. Is benne nálunk, és akkor is voltak azért olyan pillanatok, amikor mi is egy picit zavarba jöttünk, mert... Igen, de én azt gondolom, hogy ezen az interjú most nevetni, meg megosztani, meg azt mondani, hogy jaj, Kozsó, meg biztos megörült, meg nem tudom, nem annyira ízléses, főleg, hogy tudjuk, hogy mi történt vele, mi ezt egyébként ezért hagytuk ki, vagy nem is foglalkoztunk vele, és reméljük, hogy Kozsóval minden rendben van. Na, hármasugrást akkor játszunk, nem sokára lehet jelentkezni játékra, jó, és akkor figyeljétek még a szignált. Aki elküldi még egyszer, hogy F1, azt Jani intézi. Nem kell többet mondani. Így van. Sőt, olyan, hogy el is indulok most 9:30. Ja, neked el kell most el menni. Kell mennem, el kell mennem. Igen. Végre hosszú idő után kaptál egy szabad időpontot. Ugye ezt mondtad? Kezelés. Ez így ritka szemműtött, ez a multiopti pupiloptómia. Mosszedik a varratokat sajnos a torkomon át. A seggemben. De mennyire csak, fog fájni holnap. Csak hogy a vastagbélnek ne legyen bántódása, ezért szájon keresztül csinálják. Ugye? Ja, ezért nem ülsz napok óta, mi? Igen, és az egyik lábam mindig felvarakva szikra, hogy szellőzöm. Így pihen. Tudhatjuk, hogy hol vagy nem publikus. Gyereket haza kell hozni a Balatonról. Na, mi történt? Semmi, már jelezték, hogy elég volt belőle. Ne csinálj! Nem, tényleg haza kell hozni. Ja, vége a tábornak. Ja, igen, haza kell hozni. Egy hetes volt? Nem volt egy pár napig, nem. Csak pár napra tudtátok leadni? Hát, aha. Miféle most gondolhatod. De mind, nincs wifi. Mit? Azért jön haza, nincs wifi lenne. Gyerek elindul stoppal az M7-esen, mondták, apuka, jöjjön le, mert a gyerek megunta, nincs wifi a táborban. Tönkrement a töltő. És én tök ezre így értem a Balatonon maradni. De jó, ez menő, ott alvós tábor. Az már kamaszodik ez a gyerek, kamaszodik 4-5 év, és tiétek az egész világ. Hát. Nem? Hát itt a 20 éves, 4 éve 20 éves. Hát ez felnőtt lány, el fog költözni. Istenem, hallgass meg, Balázs, legyen tényleg. Szabad ember vagy. Hát szabad emberek hát, vagytok. Az egész nyára, tiétek. 20 évet ebbe beletettetek, hát utána ő már indul a kamaszosodás, az önálló élet útján nem sokára. Együtt az anyjával egész nyáron? Hát jó, akkor külön, de az legalább sosem törött ezzel, sosem. Az is igaz, hogy ott ültök majd ketten, és nézzétek a másikat, hogy mit mondjak neki így 20 év után, amikor gyerek van. Mit csinálhat most a virág? Reméljük, hogy jó neki. Rá is csörgök. Na jó, hát akkor mennyi Balcsira. Jó van. Akkor hellóka, holnap. Holnap jössz? Jössz, ja, igen, a rádió keresztül üzenjétek meg 10-ig, hogyha valami fennforgás van esetleg az M7-esen. Biztos, hogy elhallgatom. Ja, hát nem, bízom bennetek maximálisan, persze, hogy nem fogtok szólni. Bármiben az. Jó, de most lehet, az is járjon az eszedbe, hogy lehet, hogy berobbantunk valamit, hogy teljes útzár, és leterellek. És kerültök az M7-es. Úgy leterellek Fehérvárnál az útról, mint mentek, a húzat. Mentek egy plusz százas. De kár, hogy elmondtad, bemondtam volna, hogy torlódásos baleset Fehérvárnál. Virág, lehet, hogy késünk. Balázsék humorizáltak a rádióba. Délután kettőkor még ott lepsinnél a hetesen, kóvályogtok, hogy jól lehet, hogy visszamenni. Anyácska, nem ezt mutatja a vazek. Plusz 200 kilométer, már igen. Gödöllő. Mit keresünk, Gödöllő? Na jó van, akkor holnap. Jó van, holnap. Mi pedig jövünk játékkal mindjárt 3 perc, a fél 10 itt vagyunk nem sokára. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a fél 10 múlt 7 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, János már nincs, elment Balcsira hazahozni a leányzót. Szegény, micsoda dugó az M7-es. Jaj, most olvasom, hát most olvasom. Jani, ne arra. Mindenképpen menjenek le. Székesfehérvár és Martonvásár felé kerüljenek, mert brutális. Ha úgy kezdjétek, hogy érnél rögtön le a 7-es, én már ott Tordasnál vissza tudsz jönni. Akkor de aztán megint menjetek le, Jani, Tordas után egy picivel, mert ott megint van a Székesfehérvár előtt. Tehát menjetek át Fehérváron, és úgy menjetek vissza az M7-es. Körgyűrűn végig menni Fehérvár körül, és akkor a 8-asnál Veszprém. Jobb, legjobb, ha elmennek Veszprém felé, és Veszprémből vissza Balatonra, onnan vissza a déli partra Kompal, és ott van akkor Szárszón. Tehát így, én így csinálnám, János, mindenképpen, mert nagyon nagy dugó van az M7-esen. Na, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Hogy hívnak? Ciao! Anett vagyok. Anett, honnan hívtál minket? Hello, Anett. Budapestről. Mit csinálsz, Anett? Takarítok. Most dolgozok. Is? Ebben a pillanatban? Kijöttem a házból, mert társasházat takarítok, és nincs térerő, úgyhogy jól ki kellett tette. Jönnöm. Magánház, irodaház, mit tapasztalsz? Nem, 4 emeletes társasházat. Társasházat. Kívül belül, vagy csak a lépcsőházat? Vagy a lépcsőházat, igen. A lakásokat mindenki magának. Az mindenki magának. Utálod, mikor összejárkálják? Nem érdekel egyáltalán. Komolyan. Most miért? Soha nagyobb bajom ne legyen. Megcsinálod, igen, mert egyszerűen Feri arra gondolt, hogy amikor éppen takarítasz és jönnek, ja, és nem, látod, hogy úgy a munkád oda, mert úgy végig nem, hát szabhatnak. Én megcsináltam, ennyi. Hát most olajta van a lábnyom, akkor is látszik, hogy meg van csinálva. Helyes, nagyon jó. Jól van, figyelj, akkor neki megyünk. Van segítséged, vagy most csak egyedül jöttél ki? Nincs, tök egyedül vagyok itt. Egyedül vagy. Na, megnézzük, jó? Figyelj, így szól az első kérdés, szerintem nem lesz nehéz. Azt mondja, hogy melyik partvidéken található az Egyesült Államoknak Miami? Hát... Melyik oldal ez? Igazából ez a kérdés. Keleti vagy nyugat? Segítünk, két oldal van. Ja, hát több oldala van, de hogy két széle. A nyugati van hát felénk. Az összes... Nem, a keleti van felénk. Földrajzóláról. A keleti van felé. Nyugati van távolabb. Igen, ilyen vagyok. A nyugati van. Akkor keleti. Igen, hát akkor ezzel már is mondtam, persze. Igen, köszönöm. A keleti rész, ugye a New Yorkból indulsz lefele Miami felé, nyugati zén az a Los Angeles, San Francisco-i, kaliforniai rész. Jól van, oké, menjünk tovább. Hát, próbáljuk meg. Jani beszélt róla tegnap, talán tudhatod, ki az a jelenleg is aktív magyar úszó, aki minden világbajnokságáról éremmel tért haza, még most is úszik. Katinka? Ezt már nem tudtuk elfogadni. Nem Katinka, de hát ez a generáció. Katinka talán egy kicsit fiatalabb. A Cselaci. Szegély. Nem. Kettő között. Valamiért lányra gondoltam. Jól gondoltad, de mégsem. Cselaci. Hát akkor sajnálom. Minden világbajnokságra, ahova elment, ott oda éremmel tért vissza. Azért ez egy nagy dolog. Pont, nem hallgattam. Lak benneteket sajna délelőtt, de hát tegnap előtt még Jani, ezt elpontolni. Aztán gyártott is egy kérdést. Eldurrantott egy patront a lexikális tudásából, de jól tette, mert ezt én sem tudtam egyébként Cselaciról. Figyelj ide, hát akkor legközelebb, Anett, jó? Ne add föl, egyszer lesz Rádió 1-es ajándékcsomagod. Jó? Jó, köszönjük szépen. Jó munkát neked, puszi, ciao. Hello. Az M7-esen kifelé baleset, most jöttek belénk, a pálya nagy részét elfoglalt. Na, de várjál most ez. Akkor de most értik a hallgatók a humort. Vigyük a Vadon családot minél messzebbre az M7-esről. És térítsük le őket, mondjuk el, hogy mindenhol akadály van. Na, szerintem csak humorizálnak a hallgatók. Egyébként minden oké. Én nem látok semmit. Csend, nyugalom, béke. Csend, nyugalom, béke, igen. Támogass meg ezt. Meg is támogatjuk. És az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Szeretünk benneteket Bandita és Hajni Pécsről. Ez csak úgy. Köszönjük. De nem az, hogy adjatok Forma 1-es egyet, mert csak úgy elküldte. Ja, az majd a következő SMS lesz. Ja, és egyébként ráhajtanánk a jegyekre, igen. Oké, mutatjuk a hangocskát, figyeljetek. Mindig valami hosszabbat várok, aztán rájövök, hogy ez milyen rövid. 9.41, mostantól lehet küldeni az SMS-t. 9.41-től él az SMS falunk, 23.111.111, ezt a tizedik telefonálót ezt dobtuk már, hogy konkrétan lehalt a vonalunk, olyan szinten terheltétek túl, jó, senkinek nem csön ki, az meg úgy nem korrekt. SMS-ben elkülditek, Forma 1, mennék, gyerekek, választhatok engem bármit, kinek lenne, vagy kivel mennétek, és akkor valakit szúrópróba szerűen, vagy így rámutatás jellege visszahívunk. Lehet jó? Ilyeneket, hogy párom imádja, és még sose nyertünk, sose voltunk. Igen. Nem számít. A gyerekkel mennék, sose voltunk, itt állok sírva, jelmondatokon már azért túl vagyunk, nem hatódunk meg mindenen. Csak mondom, mert vannak az érzelmi presszió, kifejtő hallgatók, akik ilyeneket írnak, hogy sose voltam, két gyerekkel mennék, férjemmel se, visszahívjuk, igen, és egy csávó veszi föl, és jó, nagyon röhög. Jó, hát tavaly, amikor voltunk, akkor... Igen, volt ilyen, gyerekkel mennék, a férjemet vinnem, és fölvettük, és Tibi volt a másik oldalon, és mondta, hogy írni bármit lehet, én nyertem, és akkor már nem tudtuk letenni. Tehát, hogy volt már, aki így vett át. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye Csicsolinát hívtuk, mert hogy Csicsolina észrevette, vagy jelentették neki, hogy étterme nyílt Melbourne-ben, és felhívtuk, hogy Perele. Milyen az, amikor az embernek elveszik a nevét? Hát ezt... Sose gondoltam, hogy lesz valami közös bennünk és Csicsolinában, de úgy látszik, hogy van. Ő nagyon cuki volt, és nagyon szeretjük. Elmondta, aranyos, hogy mi történt. Igen, aranyosan vett mindent, ami az adásban elhangzott, de ezt majd, aki akkor nem hallotta, most újra meghallgatja, mert hogy volt vendégünk is, már Csicsolinán kívül. Így van, Gabiból vágtuk a Best of második részét, erre gondolsz? Nem. Ja, hogy Csicsolinán kívül meghívtuk Csicsolina egykori, hát hogy is mondjam, partnerét, filmbeli partnerét, és ő is hozzászólt az interjúhoz. Természetesen, valamint itt volt velünk Bio Gabi, és hát őt is betettük a Best of-ba, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. A Rádió Egyen Balázsék. Ő csak szeplőtlen kislánként figyelte, hogy Szilaj ott otthonban elbánik az egyik kolléganőjével, és ezt elmondta nekünk, igen. Hát, én bírom a Csicsolinát egyébként, tök szabad szájú, nem? Aranyos, és tényleg nincs benne. Tehát őt összenyomosták ezzel, de nincs benne. Ebben a videóban, vagy hát nem ő követi el a főbűnt. Benne van a videóban, csak nem ő. Messziről, távolról megfigyel. Távolról megfigyel egyébként, igen. Na, választottál valakit, Anna, sikerült? És? Na, odaadtam. Ja, itt van már. Halló! Sziasztok! Jó reggelt, hello! Ciao, hogy hívnak? István vagyok, sziasztok! István, hello, István. Írtál nekünk, mit írtál? Írtál. Rádió, hogy Forma 1 mennék. Ennyi, tehát semmi szívhez szóló, semmi megvezető, hogy úristen, év tizedek óta akarok kimenni. Jó. Nem, semmi, ilyen különleges. Mert nem akarok kimenni. Igen, mert egyébként nem is érdek annyira. Nem tűnsz annyira boldognak, hogy úgy örülsz azért kicsit? Örülök neki, csak munkahelyen vagyok, aztán egy kicsit visszafogottabb az öröm. Ja, értem. Tilos jókedvűnek lenni. Értem. Jól van, figyelj, de van kettő darab jegyed. Jó? Köszönöm szépen. Mondd a szlogent azért, mert az a játékhoz hozzátartozik. Rádió 1, csak igazi ma is lágér megy. Na, hát ebben a jó hangulatban kívánunk neked remek mulatságot a Forma 1-en. Reméljük azért, hogy kicsit örülsz. Köszi, tudom, munkahelyen vagy nem kiabálsz. Jó van, jó mulatás. Ez egy páros belépő, egy három napra szól. Jó? Köszönöm szépen. Ciao, ciao. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? Nyíregyházán. Nyíregyházán. Jó, hát akkor ez egy hosszú út lesz. Magyar Ódra. Oké, okay, köszi, ciao. Hello. Köszönöm, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Én nem tudom, én úgy visítanék. Mint ahogy az előző hallgató. Tök. Ugye, hogy ezt valahogy annyival jobb hallani, mint ezt. Persze, nyilván munkáján értem, de hogy így... De most ki fog rúgni, ha egyszer azt mondod, nem, ilyen, ilyen... Yes! Na megvan, akkor föl is dobom a jó fogásra, kétődöl a Forma 1-es háromnapos állója. Így nem tudom, nekem ez egy kicsit ebben így valahogy nincs kielégülés. De hát ez lehet, hogy csak egy ilyen műsorkészítői elvárás, hogy... Kicsit ott a másik oldalon úgy. Igen, kicsit. Legyen némi öröm, nem? Mondani, hogy hurrá! Már a napok. Balázsi! Ó, hát mennyivel jobb ez így ebben a hangban. Hello, jó reggel, ciao. Hello. Hogy hívnak? Dávid vagyok. Dávid? Hello, Dávid, hol hallgatsz? Hol hallgatsz minket, Dávid, merre vagy? Hát Budapesten vagyok éppen. Melózol? Már ott vagy? Igen, igen. Mit csinálsz, Dávid? Árut állítok, árut szállítok. És ugyan 7 óra 23-kor küldted a csicsolinás témánkhoz az SMS-t, de akkor számítottál rá, hogy 3-4-10 után kicsivel mi megjelenhetünk egy hívás formában. Hát kicsit számítottam. Igen, már tegnap is küldtem ezzel a témában pont SMS-t. A szobor állítással kapcsolatban volt a téma. Kazinc Balcikán, ugye? Ne folytasd, hogy Csicsolinával kapcsolatban mi jutott eszedbe. Igen, igen, igen. Csicsolina lovaszobrát szeretnéd a Bud Spencer szobor helyett Kazinc Balcikán említeni, vagy javasolni, hogy legyen. Igen, ennek igen, adtál igen. Hangot egy hosszabb SMS-ben. Jó, akkor te egy elszánt hallgatónk vagy, aki minden nap hallgat bennünket. Valahogy így mondhatna, igen. Menő is, jó kérdő. Ha csak tehetem, titeket hallgassak, mert... Ti vagytok a legjobbak. Köszönjük. De és jó kérdőn tetted fel, hogy Balázsék. Balázsék. Mindig kérdőn. Ezt mondtam, hogy így kell felvenni. Oké, Rádió 1-es ajándékcsomaggal háláljuk ezt meg neked. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Az jó, hallgat. Mert úgyhogy nem kaptam, mert pályáztam rá, de Feri elkalapált engem a fekete-fehér igen. Jó, az más, az egy vérre menő harc, érted? Az a háború. Ott itt most jó fejek vagyunk, az ott 3-4-7-kor az háború. Egyelőre most mentek a hetek igen, összesítésében, igen. Úgyhogy nem örülünk. Nem örülünk, holnap gyerekekkel játszunk ezért, hogy tudjunk egyenlíteni. Gyerekekkel holnap, vagy így kiszolgáltatott, nagyon izguló idősekkel. Süketek még, esetleg szóba jöhetnek. Igen, tehát holnap nyernünk kell. Na, a lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag, küldjük. Jó? Nagyon örülök neki. Ciao, hello. Hello. Nagyon köszönjük annak a hallgatónak a segítségét, aki már a budapesti belvárosban van, de a Vazén bejelölt egy torlódást és egy balesetet az M7-es autópályán a Balaton felé. Így van, zavarjátok össze Jánost, hogy minél hosszabb, gyötrelmesebb, fuldoklobb útja legyen a Balatonra, mert hogy mennek Virágért, akinek ugye véget ért ott egy ilyen kis látogatás, és kinyomom a Viber-t. És hát János mondta, hogy mondjunk közlekedési híreket. Na most elhangzott eddig 4 igaz vagy fals hír. Úgyhogy János már riadtan ül a kis anyósülésében, a kis zokniában, szandájában, rövidnadrágjában nézi a Vazét, azért egy kihajtogatott nagy Balaton térkép ott van előtte, természetesen, nem? Így van. Tehát nem csak az a rész, ahol mennek, hanem az egészen Keszthelyig. Mi van, ha nincs térerő? Na, ő van. Az okos egyébként. 2 darab GPS, 1 pót, ha lemerül az akkumulátor, vagy az elem egy működő, és egy térkép is, igen. Reggelre ér vissza, Jani, ügyesen. Hát erre csak megjárják, nem? Hát van vagy 400 kilométer oda-vissza. Jó van, na, mindenkinek szép napot, marad a meleg, úgyhogy vigyázzatok magatokra, sokat a szabadban, jó? Aki tessék teheti. Ott tartózkodni, aki teheti. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek. Szevasztok! Ciao, ciao. A Rádió 1 sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.